مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سرسا کی آمد مرحبا، مرحبا سج مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان، کیا زمین کیا آسمان، ہر سنت چھایا نور ہے، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ آمین تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمین تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، اللہ کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں، آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ شان کیا پیارے امام کی بیا ہو یا نبی، شان کیا پیارے امام کی بیا ہو یا نبی، مرحبا مرحبا آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا قبول کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ مدعو الحبیب مولانا صوفی محمد جمیل الرحمن خان قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ بھی جھوم جھوم کر اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. درود پاک بابا زبولن پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بنٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا بولو ہوا چوم گئے بولو میں ہوا مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب عرب ہے آمد شاہ عرب ہے بے ہوا بولو میں ہوا میں ہوا جھوم گئے بولو میں ہوا میں ہوا لب چوم گئے بولو میں ہوا خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شمی میں خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شمی میں جھوم کر آئی نسیم میں آمد شاہ عرب ہے بے ہوا بولو میں ہوا میں ہوا جھوم گئے بولو میں ہوا میں ہوا جب جھوم گئے بولو میں ہوا بدلیاں رحمت کی چھائی بدلیاں رحمت کی چھائی بدلیاں رحمت کی چھائی بولیاں رحمت کی آئی بدلیاں رحمت کی چھائی بولیاں رحمت کی آئی اب مرادیں دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے بے ہوا بولو بے ہوا بے ہوا جھوم گئے بولو بے ہوا بے ہوا جھوم گئے بولو بے ہوا سرکار کی آمد بے ہوا حضور کی آمد بے ہوا پردور کی آمد بے ہوا وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارا آمد شاہ عرب ہے بے ہوا بولو بے ہوا بے ہوا جھوم گئے بولو ہوا جھوم گئے بولو میں ہوا اٹھو آیا تاج والا اٹھو آیا تاج والا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا اٹھو آیا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے مانے بے بے سالا بات اللہ علیہ وسلم بے ہوا بولو بے ہوا بے ہوا جھوم گئے بولو بے ہوا بے ہوا جھوم گئے بولو بے ہوا امینہ بی بی کا جایا بارہویں جایا بارہویں تاریخ آیا تجھے صادق نے سنایا سالا بات اللہ علیہ کا بے ہوا بولو بے ہوا بے ہوا جھوم گئے بولو بے ہوا بے ہوا جب جھوم گئے بولو بے ہوا مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ جھنڈے پانی کے کولر پر ہیں چھکے والے ان کو میمونا وہ انشاء اللہ عز و جل اچھی اچھی نیتیں کریں گے میں بھی کروں گا آپ بھی دیکھ لیں آپ کے بھی کوئی کام کی ہو تو کر لیں آپ کی حسب حال ہو تو حمد و صلاۃ اور تعبد و تسبیح سے مدنی مذاکرے میں جا کر آغاز کروں گا درود و چار سیغے درود شریف کے دو سیغے ہم پڑھے پڑھتے ہیں وہ پڑھوں گا پڑھاؤں گا درود شریف کی فضیلت بیان کر کے صلو علی الحبیب کہہ کر دوسروں کو درود پاک پڑھاتے ہوئے خود بھی پڑھوں گا یہ اولیاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اللہ کی راہ کی اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے نیز بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیتوں کی پیروی کروں گا موبائل فون بند رکھنے کی درخواست کروں گا ضرورت لکھا ہوا دیکھ کر بھی بیان کروں گا رضا الہی عز و جل کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا 12 بجے کے بعد مدنی کسوٹی کی ترکیب بھی کرواؤں گا انشاءاللہ عزوجل نعت شریف پڑھوں گا اشعار پڑھوں گا سنوں گا سلام کے جوابات دوں گا موقع لگا سلام کروں گا اسلام بھائیوں کے سامنے سنت کی ادائیگی کے لیے مسکراؤں گا حتی الامکان فالتو جملوں سے بچوں گا کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صلو علی الحبیب کہہ کر خود بھی درست پڑھوں گا دوسروں کو پڑھنے کا موقع دوں گا غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً اصالہ کر دوں گا اصال ثواب کروں گا اختتام پر مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھوں گا صلاۃ و سلام میں شرکت کروں گا آخری دعا بھی پڑھوں گا قرآن اندازی بھی کروں گا سیدوں کا ادب کرتے ہوئے ممکن ہوا تو سیدوں کے ذریعے قرآن اندازی کرواؤں گا یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں کروں گا ان کی ساری کے حصول کے لیے بکرے کی کھال پہ بیٹھوں گا انشاءاللہ جلوس میلاد کی بھی ترکیب کروں گا اور اس طرح بھائیوں کے ساتھ جشن ولادت کی دھومے مچاتے ہوئے جلوس کی شکل میں ادھر سے گلی سے گزرتے ہوئے مدنی چوک میں اپنے جشن ولادت منانے کا ذرے ذرے کو گواہ کرتے ہوئے رمضان ہال میں انشاءاللہ جلوس کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے سب کو گواہ کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر رضا حال میں رمضان ہال سے پہلے رضا حال پھر دوبارہ رضا حال پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ممکن ہوا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے یا جشن ولادت ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گا۔ شرکائے جلوس میلاد کی خدمت میں عرض ہے کہ تھوڑا میری طرف پریشر نہ ڈالا کرے، سمجھا کرے کہ اس وقت ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اب میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا کہ لوگ کیسے کیسے ذہن کے ہوتے ہیں اس وقت، اور اس لیے مجھے چھوئے نہیں، بس تھوڑا فاصلہ رکھے۔ یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا آقا مرحبا مولا مرحبا، یہ کون سے شہر والا آمد مدنی ہے، قرشی مرحبا قرشی مرحبا عربی مرحبا سید مرحبا جید مرحبا مرحبا۔ بھائی یہ آج کا بھائی کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما، آج کا کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لابے زمین کو لابے آسمان کیوں جھوما، یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا لالا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا۔ اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ، جشن ولادت مرحبا، جشن ولادت مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا، شہری تو سوتے ہو کو جگانے آئے ہیں، والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا، آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا، رحیم ہے اتنے یہ گرتے پردوں کو سینے لا کر دے آئے ہیں، یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا لالا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا، با جو گرے تھے انہیں نائی بولے تانیا، جو گرے تھے انہیں نائی بولے تانیا، جو گر چکے گئے ان کو اٹھانے آئے ہیں، شہر شاہ والا کی آقا مرحبا داتا، عمر ان کو ڈھونڈ کے دے دینا، مکی مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو جا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول کبریا اہل و سل مرحبا مصطفیٰ مجتبا اہل و سل مرحبا تو بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آلا سے آلا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا اچھوں میں اچھا نبی جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چاند سا چمکاتے چہرا دور برسا دے ہوئے آ گئے بدلو تجا اہلو اہل مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا کی آمد کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد بچے کی آمد بچے کی آمد پیارے کی آمد پیچھے کی آمد مدری کی آمد بچے کی آمد یا رسول اللہ اللہ پکارو یا رسول اللہ آمینہ کے دلربا اہل و سہل مرحبا اے میرے مشکل کشا اہل و سہل مرحبا تو بھی کر کے چرچا اپنے دل چمکا اونچے بے اونچا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحب مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا مرحبا یا مصطفی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا Thank you. السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے سامی بھائیو حاضرین و ناظرین جب مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کا ارادہ وہ کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار وغیرہ سب یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار وغیرہ جائز ہو جائے گا. حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ المروزی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, میں اور میرے والد ماجد رات کو آپس میں حدیث پاک کا تقابل کیا کرتے تھے, یعنی حدیث کو اسی جیسی حدیث کے ساتھ ملایا کرتے تھے کہ آیا واقعی دونوں ایک جیسی ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے. نہیں, اس سے ملتی جلتی مثل حدیث سے ملاتے تھے. جس جگہ بیٹھ کر ہم تقابل کیا کرتے, کسی نے وہاں نور کا ایک ستون دیکھا جس کی بلندی آسمان کو چھو رہی تھی. دیکھنے والے نے پوچھا یہ کیسا نور ہے, جواب ملا وہ وہ دونوں یعنی حضرت عبداللہ اور ان کے والد رحمت اللہ تعالی علیہما حدیث پاک کا تقابل کرتے وقت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر جو درود پڑھتے ہیں یہ اسی کا نور ہے. اس مہک پر شمیم بیج سلام، اس چمک پر فروغ بار درود، ان کے ہر جلوے پر ہزار سلام، ان کے ہر لمحے پر ہزار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، موبائل فون کسی کو کرے بھی نہیں، کسی کا فون وصول بھی نہ کرے، نہ ایس ایم ایس کریں، نہ ایس ایم ایس پڑھیں، نہ چیک کریں گے کس کا فون آیا ہے، بلکہ فون کو رکھ کے بھول جائیں، ورنہ یہ آپ کو علم دین کے معاملے میں رکاوٹ بنتا رہے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے فون کے چکر میں رہیں گے، کوئی مووی بناتا ہے، کوئی اب یہ موٹے موٹے گلاس میں ویسے بھی اس کا ریزلٹ صاف آتا نہیں ہے، لیکن بس وہ بناتے بیچارے، تو یہ شیطانی چکر ہے کہ اس کو شیطان شاید بنانے پہ لگا دیتا ہے یا تو یہ خوش ہوتا رہے. جب اتنی صاف واضح تصویریں اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، پھر وی سی ڈیاں مل رہی ہیں جس میں ایک سے ایک وہ مناظر موجود ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہیں، جس کا یہ بنانا چاہتا ہے مووی تو اس کی ہزاروں سینکڑوں یا بیسیوں موویاں بآسانی دستیاب ہیں، پھر بھی خامہ کا اس میں پھیکی پھیکی یہ مووی بناتے ہیں. یہ مجھے شیطان کا چکر لگتا ہے کہ تو بیٹا اس کام میں لگ، تو میرا پکا دوست، تو علم دین سیکھ لے گا تو ایسا نہ ہو کہ پھر انہیں ایسا ہو جائے داؤد اسلامی والوں جیسا. بےچارے بس یار لگے رہتے ہیں، آپ بنے نا آپ بولتے رہو، یہ تھوڑی سن رہے ہوں گے لگے ہوں گے بھی. یا وہ نئے آئیں گے تو وہ شروع ہو جائیں گے، یا یہ بھول جائیں گے، ابھی تھوڑا پھر ان کو بعد میں ہو سکتا ہے کہ جوش کوئی دلا دے جس کا نام شیطان ہے یا نفس ہے، کہ یار اب بہت تو نے سیکھ لیا، اب تھوڑا ریسٹ کر لے، یہ لے یہ نکالے گا، یہ بنانا شروع کر دے گا، ارے بالکل ریزلٹ ڈیم آئے گا اس میں. ڈیم نہ بھی آئے اسکرین سے بھی بہتر آئے، تب بھی علم دین سے بڑھ کر کیا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے کوئی حرکت کوئی سکڑت ایسی نہ کریں جس سے آپ کے علم دین سمجھنے میں رکاوٹ بنے، حلال کا حرام سمجھ میں آ جائے، حرام کا حلال، کفر و اسلام کی بات ہو، نعوذ باللہ اب کفر کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں یا اسلام کو نعوذ باللہ کفر سمجھ بیٹھے ہیں، یہ سب خطرات موجود ہیں. پھر مہربانی کر کے اس کو اپنے موبائل کو بھول جائے. پاپا شاید یہ ذہن ہوتا ہو کہ خود بنائی ہے، میں نے جا کے دکھائیں گے. نگرانی شورا بتا رہے تھے نا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو جس کو دیکھو وہ بالکل سامنے بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے. یہ بار بار سمجھانا پڑتا تھا کہ بھائی احتیاط فرمائے آپ. سر وہاں پیسے زیادہ ہیں، یہ پونڈ والے ہمارے پونے 200 روپے میں ان کا 1 روپیہ، اتنے پیسے ان لوگوں کے پاس. تو ان کے پھر ان کے جو یہ یوں کرتے ہیں نا ڈنڈی کو، یہ ڈنڈی بھی میرا خیال بہت بڑا لٹ ہوتا ہوگا، یعنی کہ بہترین یا بدترین ہوتا ہوگا جس میں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہوگا. بےچارے وہ شیطان کام پہ لگا دیتا ہے ان کو، حالانکہ وہ نگران شورا کون روز جا کے بیان کرتے ہیں، وہ آنے والے شاید آئے بھی پہلی مرتبہ ہوتے ہوں گے. یہ شیطان وہ کام میں لگا دیتا ہے کہ تو ماڈرن رہے گا جب تک اپنی دوستی پکی ہے. تو نے موبائل جیب میں ڈالا، تو نے سنا خوف خدا میں رویا، تو نے کوئی مطلب نماز کی پکی کوئی ترکیب کر لی تو میری کہیں دوستی تو سے نہ ٹوٹ جائے، تو لے بیٹا موبائل بنا فلم، یہ لگا دیتا کام. تو آپ کیوں یار شیطان کے چکر میں آتے ہیں؟ تو موقع محل دیکھا کریں. تو موبائل فون از ابتدا تا انتہا شروع سے لے کر آخر تک بند رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جس طرح بیٹھتے ہیں نا، اس کو بیٹھنا، وہ کیفیت دو زانوں بیٹھنا کہلاتی ہے۔ تو ممکن ہو تو احترام کی نیت سے، پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو جائے، پھر دو زانوں ہو جائے۔ شاید ان کو وسوسے کسی کو آتے ہوں گے، یہ کیمرے لے لے کے کھڑے ہیں، ان کو یہ کچھ نہیں بولتا، ہم کو بولتا ہے موبائل جیب میں رکھ لو، بند کر دو، اس وسوسے کی کاٹ کر دوں میں۔ دیکھو یہ کھینچتے ہیں، بعضوں کو برسوں ہو گئے، ابھی تک رنگین شاہ داڑھی منڈے ہیں، امام نہیں باندھتے، ان میں انقلاب نہیں آتا نا۔ دیکھیں یہ لے کے کھڑے ہوئے، یہ بھی جس دن رکھ کر دو دانوں آگے بیٹھ جائیں گے نا، اس دن شیطان سر پیٹ لے گا، یہ صحیح ہو گیا۔ تمہارا ان کی سروس ہے، یہ چاہیں تو سروس چھوڑ سکتے ہیں، ڈیوٹی بدل سکتے ہیں، آ کے بیٹھ سکتے ہیں، جذبہ چاہیے۔ ان کی میں نہیں بات کرتا، میں جنرل بات کرتا ہوں۔ مدنی چینل میں 300-400 کا اسٹاف ہے، تو سارے تھوڑی ایک وقت میں ڈیوٹی میں ہوتے ہیں، ابھی سینکڑوں ہوں گے جن کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی سوائے گپے مارنے کے، تو کہیں گپے مار رہے ہوں گے۔ پر 9 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے بعد تو فارغ رہیں گے۔ ہاں، تو جذبہ کسی کا سگا نہیں ہے۔ ہم نے تو ایسے جذبے والے بھی سنے کہ جو ایسی نوکری بھی نہیں کرتے، ایسے سیٹھ کی نوکری نہیں کرتے جو قافلے سے روکتا ہے، اجتماع سے روکتا ہے۔ ایسا بھی سنا ہے کہ کسی نے کسی کے پاس جا کے بات کی تھی کہ دیکھو میں یہ جگہ کروں گا، مجھے رکھنا ہے، میں اجتماع نہیں چھوڑوں گا، جو میرا آپ کو جلدی چھٹی لینی پڑے گی۔ تو اس طرح اگر کوئی پرائیویٹ سیٹ ہے، اس سے اس طرح کا اجارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا تو مثالی آدمی ہے، ایسا جذبہ یار بولتا بھائی میں ٹھیک ہے، نوکری نہیں دیتے ہو تو نہیں دو۔ ہمارے صاحب خالی خالی بہانے کرتے، چھٹیاں کرتے، پھر اس کو رکھ لیا اس نے متاثر ہو کے کہ یار تو چاہیے مجھے، یار تیرے جیسے تھا۔ ایسا آدمی کتنا ہونیسٹ ہوگا یار، جس کو اتنا اجتماع کا جذبہ ہوگا، آدمی 2-5 کروڑ روپے دے کے بھول جائے، سگا بیٹا شاید اس میں سے خرد بود کر لے، مگر یہ ایک پائے آگے پیچھے نہیں کرے گا، ایسا نیک بندہ اللہ کا۔ تو کسی کسی کو خوش قسمت کو ایسا ملازم تو ملتا ہے۔ تو چونکہ کیمرے والے بےچارے مصروف ہوتے تو وہ نہیں، حالانکہ سن رہے ہوتے کام میں لگا کے، لیکن ان کا دماغ جو ہے نا، یہ اس کی مطلب بس وہ پالٹ پہ لگا ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، نہیں تو ادھر سے ڈانٹ پڑے گی۔ ہمارے جو ہوتے ہیں نا ان کے بڑے ڈائریکٹر، تو ڈائریکٹ ان کے کان کھینچتے ہوں گے۔ تو اللہ کرے ہمارے یہ جو یہ ہر وقت ان کی ڈیوٹی نہیں ہوتی، ان کو بھی چاہیے کہ اجتماع سنیں، مدنی مذاکرے جب جب چھٹی ہو تو سنا کریں، تو ان میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ تھوڑی تھوڑی آتی ہے تبدیلی، لیکن باقاعدہ تبدیلی ابھی تک تو کوئی بھی نہیں سنا میں نے، ایک دم چینج ہو گیا ہو، سنا نہیں ہے۔ مدنی اولیاء والا بن گیا ہو، مبلغ بن گیا ہو، علاقے میں کوئی ذمہ داری سنبھال لی ہو، مدنی چینل میں آنے کے بعد ایسا سنا نہیں ہے۔ پہلے سے بنے بنائے آتے ہیں، بس بعد داڑھی رکھتے ہیں، امامہ باندھتے، اتنا تھوڑا کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے، نمازی بن جاتے ہیں، یہ تو ہے فرق تو آتا ہے۔ ایک دم مدنی انقلاب برپا ہو جائے، اس کے لیے یہ دو زانو آ کے بیٹھ جائے، یا چلو 4 زانو ہی بیٹھ گیا، غور سے سنے بس، تو ان شاء اللہ جلدی جلدی انقلاب آئے گا۔ صلو علی الحبیب کے نعرے سن کر یا اس طرح کے اور نعرے سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورت سمت سڑک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا اسال ثواب کرتا ہوں وبارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، تمام مفسرین محدثین کو اس کا ثواب، خصوصاً مشہور تابعی بزرگ تبع تابعی اور امام اعظم کے شاگرد رشید حضرت سیدنا سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم ہوئے اور زبردست ولی، خوف خدا اور تقویٰ ان میں ایسا تھا کہ آسمان نے ایسے کم متقی دیکھے ہوں گے۔ یہ فضیلت میں مبالغہ کر رہا ہوں، اتنے بڑے بزرگ یہ گزرے۔ آج ان کی شب عرس ہے، 8 ربیع الاول، تو ان کو بھی ثواب پہنچے۔ 20 سال تک امام اعظم کی صحبت میں رہتے، امام ابو حنیفہ کی، اور ننگے سر رہنے والوں کے لیے ایک پیغام بھی انہوں نے دیا ہے۔ اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ میں نے 20 سال کے عرصے میں کبھی بھی امام ابو حنیفہ کو ننگے سر نہیں دیکھا، اور یہ ہمارے عاشقان رسول ہر وقت ننگے سر رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اجتماع میلاد ہو، چاہے جلوس میلاد ہو، چاہے اجتماع سنتوں برا ہو، یہ ننگے سر رہیں گے۔ بڑا نازک دور ہے، پہلے لوگ کم از کم جیب میں ٹوپی رکھتے تھے، اب نہیں رکھتے، اب پتہ نہیں یہ فیشن کہاں ان کو پہنچائے گی بےچاروں کو۔ لیکن کوئی ننگے سر اس کو ٹوکنا نہیں ہے، آپ نہیں ٹوکنا، میں نے بول دیا خلاص، نہیں تو پھر آنے سے کترائیں گے۔ گناہ نہیں ہے ننگے سر رہنا، لیکن ایک ادب ہے، ادب والی جگہوں پر۔ پہلے لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے تھے نا، مجھے تو دیکھا ہے نا، ایک بار روڑی 112 بار دیکھا ہے کہ وہ ننگے سر نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ سر پہ رکھ کے جاتے تھے۔ اب وہ دور ہے، اب تو بارگاہ خداوندی میں بھی ننگے سر حاضر ہوتے ہیں۔ ہاں، جس کو خشوع اور خضوع، ننگے سر نماز میں زیادہ آتا ہو، دل زیادہ لگتا ہو، اس کے لیے تو ننگے سر افضل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ میں نے ایک مسئلہ تھا اس لیے بتا دیا، ورنہ ہے اب ایسے لوگ کہاں یار، مزاروں میں ہوں گے یا کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے۔ اب تو نماز بس جو پڑھتا بھی ہے تو اکثر ایسا ہے کہ بس ایک فارمولیٹی، باقی وہ دل جمعی، وہ خشوع اور خضوع، وہ تڑپ، وہ جذبہ ہمارے اندر کہاں۔ گناہ کر کر کے دل جو ہے پتھر سے بھی گویا سخت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے۔ تو ہوتا رہے۔ اچھا، یہ جو ابھی میں نے، مجھے کچھ بے چینی سی ہو رہی ہے، میں نے مدنی چینل والوں کو کہ یہ ننگے سر رہے ہیں تو یہ رنگین چائے، اب بے چینی ہو رہی ہے کہ ان کو برا تو نہیں لگ گیا ہوگا۔ واہ، یہ دونوں تو کھڑے، اب معاف کر دیا، اب میں میرے بچے یا اس لیے میں ذرا بول لیتا ہوں، اور کوئی نہیں بولتا، اور بھی مدنی چینل والے سن رہے ہیں تو معاف کر دیں، مجھے معافی دے دیں، دل دکھ کیا ہو تو۔ اور اب ایسا کرو نا کہ یار مجھے بولنے کی نوبت ہی نہ ایسے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، جو اندر میں اگر سن رہے ہیں، اندر میں بات تو سنی رہے ہیں پاپا، ابھی میرا پیغام پہنچا دیں ان کو کہ یار ایسے ہو جاؤ نا کہ بولنا ہی نہ پڑے۔ پاپا، اس وقت میرے سامنے جو مکتب ہے نا ایم سی آر کا، وہ ویسا ہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بولنا نہیں پڑے گا، وہ سارے امامے والے، وہ سامنے والے مکتب، یہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کچھ تو ہے، جو یہاں آنے کے بعد ماشاءاللہ بھائی ماما ہوئے ہیں الحمدللہ, داڑیاں بڑھائی ہیں الحمدللہ, بپا نمازیں بھی الحمدللہ پہلی صف میں بھی دیکھا ہے, بپا سنت قبلیجہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے, مگر ان کی تعداد ہے نا آٹے میں نمک کے برابر ہے, بپا آپ سمجھاتے رہیں گے تو میں بولے نا کہ نمک میں بھی آٹا آٹے برابر نہ ایسا ہو کہ کل مدینہ مدینہ ہو جائے, سب داڑھی والے امام والے خوف خدا والے سنتوں کا آئینہ دار نمازوں کے حریص باغ باغ کے نمازیں پڑھنے والے تہجد گزار, کاش میرا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے, میں بھی اچھا اللہ اللہ تو میں امید رکھوں معاف کر دیا ہوگا, یا فردن فردن معافی مانگوں, معافی نامہ لکھ کے بھیجوں, کیا کروں بپا؟ یہ عملی طور پر اس کا اظہار کر دیں گے تو پھر زیادہ سمجھ میں آئے گا. یہ دیکھیں بپا, یہ پنجاب والے بھی آ گئے آپ کے سامنے مدنی چینل والے باز, ماشاء تو آپ مزید میری سفارش کر دیجیے گا, اللہ خیر پاپا کو معاف کر دو, پاپا بوڑھا ہو گیا تو بول دیتا ہے, لیکن وہ بے چینی ہو رہی تھی مجھے بپا. ویسے آپ کے ان مدنی پھولوں سے میرا اس سے ذہن ہے کسی کو ایسا کو محسوس نہیں ہوگا, آپ کی قلبی کیفیت اپنی جگہ پر انشاءاللہ, امید ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہوگا ان کو محسوس. پھر آپ تو باپا ہیں باپا, باپا نہیں یہ بھی میری خوش فہمیاں ہیں, ہر فرد کو ضروری ہے کہ وہ مجھے ایسا باپا سمجھے کہ باپا کان پکڑ کے مارتا ہے یہ وہ باپا ہے, تو سارے میں وہ باپا نہیں ہوں نا باپا. پچھلی ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک مدنی چینل کے عملے والے کو آ گئے تھے اور کچھ ایک واقعہ ہوا تھا, وہ بھی براہ راست ہی ہوا تھا, اس پہ جو آپ نے کیا اور مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا, میں یہاں حاضر تھا تو ایک اور اسلامی بھائی جو عملے کے تھے دوسرے بیٹے, بے ساختہ ان کی زبان سے اس طرح نکلا کہ یار یہ کیسی شان ہے اس شخص کی کہ یہ بالکل میرے فضائل سننے کے لیے میں نہیں کر رہا, خدا کی قسم میرے دل میں بے چینی اب بھی ختم نہیں ہوئی, کوئی ریپلائی ایسی مضبوط آئے نا, اب میں یار میں بھی اللہ مجھے بس بے حساب بخش دے, میں ذرا کوئی مطلب ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا کوئی محتاط قدم اٹھاتا ہوں تو وہ فضیلت کی حکایت بن جاتی ہے, اب میں کیا کروں یار, آپ معافی دلوا دیں بس, یہ حکایت بنا دیں کہ میں نے معافی دلوا دی, میں کہوں گا اماد نے مجھے معافی دلوا دی, آپ دونوں نے معاف فرمایا کہ نہیں؟ ہاں تو بول دو یار, معاف کر دیا, جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آپ آگے کوئی مدنی ہولیے کی کوئی بھی نجات ہو وہ بھی بیان کر دیں, داڑھی تو ماشاء اللہ ان کی پوری ہے, باپا کو بھی اطمینان آ جائے ان شاء اللہ, نجات پر چل رہی بڑھ رہی ہے ان کی بھی سبحان اللہ الحمدللہ. چلو ان دونوں کو میں خوش کرنے کے لیے کچھ سبحان اللہ, یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے امامہ دیتے کیا کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں, نالے پاک کا نقش نقش نالے پاک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے, صلوا علی الحبیب محمد. باپا ہمارے ساتھ اوبی بہن والے بھی ہیں, مرحبا. پہلے تو وہ بھی معذرت کر لوں یار, میں نے کل 9 بجے کا اعلان کیا تھا کہ اندازہ تھا میرا 9 بجے کا, وہ اب کیا کروں لیٹ بہت ہو گیا, لیکن لیٹ واس میں معمول ہے اس لیے کہ عشاء کی جماعت تقریباً 9:30 بجے ہوئی. اچھا میں نے اعلان کیا تھا کہ 9 بجے مدنی مذاکرہ ہوگا, 9:30 بجے جماعت تو نہیں ہوئی تھی, جلدی ہوئی 8:30 اچھا تو پھر وہ کہ کھانا اسلام بھائی کھاتے ہیں تو میں بھی عشاء کے بعد استنجا وضو کر کے بس وہ پھر جلوس تھوڑا گھوما جشن ولادت کی دھومے مچانے میں, تو لیٹ بہت ہو گیا معذرت خواہ ہوں, 12 بجے ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے, اب تو سوا گھنٹہ رہ گیا, پھر 12 بجے کے بعد وہ مدینہ مدینہ کرنا ہوتا ہے دیوانوں کے ساتھ, قرآن اندازی اور قرآن اندازی کے کہاں وہ باکس بھی آج پہنچے نہیں ابھی تک. بابا کل آپ نے مذاکرے میں فرمایا تھا کہ کل تو طول لمبائی چلے گا مدنی مذاکرہ جمعرات کی رات کی وجہ سے, کچھ اس طرح بھی فرمایا تھا مجھے یاد آتا ہے. اچھا آپ ایسا کریں یار, یہ باکس تو سنبھالنے مشکل ہے, منچ بہت چھوٹا ہے, کوئی ٹھیلے ہو نا کپڑے کے تو وہ سمٹ کر کونے کھانچے میں رہ جائے, یہاں بھی رکھے ہوں تو شاید سمجھ جائے اسی کو ترکیب اللہ کرے بن جائے نا. ہاں کہیں بھی رہ سکتے ہیں ٹھیلے. دارالافتاء کی کل چھٹی ہے نہ آپ چلانا چاہتے ہیں مدنی مذاکرہ لمبا مدینے میں تو ابھی دیکھو پونے نو بجے ابھی تو آنے کی تیاری کر رہے ہوں گے مدینے والے اور دوسرے ملکوں میں چار گھنٹے کا فرق کہیں پانچ کا کہیں چھ کا کہیں دوپہر ہوگی ابھی یہ لیٹ نائٹ ان کا چانس بڑھتا ہے دوسرے ملک والوں کا. بہرحال دیکھتے کب تک چلتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی سوال محمد پیارے باپا جان الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم مدنی قافلے کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں ہیں. اٹلی سے جرمنی کا سفر ہے اور جب اٹلی سے جرمنی جاتے ہیں تو راستے میں سوئٹزرلینڈ آتا ہے. اس وقت چاروں طرف برف ہے اور اگر نماز سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہو وضو کرنا ہو تو پانی ضرور ہے لیکن آپ پانی کی ذرا کیفیت دیکھیے کہ چاروں طرف برف ہے اور برف کے اندر سے یہ پانی آ رہا ہے دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ یہ کتنا ٹھنڈا پانی ہوگا. اس میں ہاتھ ڈالنے کا تصور ہی جس کو کہتے ہیں تصور سے ہی سردی لگنے لگ گئی ہے. تو اگر اس موقع پر وضو کرنا ہو پانی ایسا میسر ہو تو کیا تیمم کی اجازت ملے گی؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر تیمم کی اجازت ملے گی تو یہاں تو چاروں طرف برف ہے یعنی زمین پر بھی برف ہے تو اب تیمم کیا کیسے جائے؟ کیا برف سے تیمم ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے تو برائے کرم جواب عطا فرمائیں کہ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ بندہ بیمار ہو سکتا ہے اور پھر کیا بغیر پانی کے تیمم کی پانی ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ برف سے کیا تیمم ہو سکتا ہے یا ہمیں برف کو ہٹا کر زمین کو نکالنا ہوگا اور پھر تیمم کرنا ہوگا؟ اگر کسی ایسی جگہ پر ہم موجود ہوں جب صرف برف ہی برف ہو اور اب نماز پڑھنی ہو تو سجدے میں تو اس طرح پیشانی کو دبانا ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو لیکن یہاں تو زمین ہے ہی نہیں تو اگر برف سے سجدہ کرنے کی دعوت آئے تو آپ دیکھیے بابا کہ یہاں تو پیر رکھتے تو پیر ہی اندر چلا جاتا ہے اتنی برف ہے تو اب یہاں اگر سجدہ کرنے کی نوبت آئے تو کیا برف پر سجدہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر برف نرم ہو تو پھر زمین کی سختی کیسے محسوس ہو؟ یا یہاں پر ہم اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائے. دوسرا سوال بابا یہ تھا کہ بارش کے پانی کو مائے مبارک کہا گیا ہے اور آپ نے بھی مدنی مذاکروں میں بارش کے پانی کو بنیاد پڑتا ہے کہ بارش کے پانی کو پینے کی ترغیب بھی ارشاد فرما شفا بھی اس میں ہے. تو اب یہ جو برف ہے یہ بھی تو بارش ہے لیکن یہ بارش یہاں پر آ کر جم گئی ہے تو یہاں تو بڑا آسان ہے کہ اس برف کو جمع کر لیا جائے تو تھوڑا سا پگھلا کر پی لیا جائے تو کیا وہ جو مائے مبارک ہے اس کی فضیلت اس برف سے حاصل ہو جائے گی؟ اور اگر پگھلانے سے پہلے برف کو کھا لیا جائے تو کیا یہ بھی مائے مبارک میں شمار ہوگا؟ اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں. پاپا اسی طرح یہ بھی ارشاد فرما دے کہ جو اس علاقے میں رہتے ہیں اپنی صحت کے لیے انہیں کیا کیا پریکاشنس کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے تاکہ خاص طور پر جو سفر کرتے ہیں یہاں پر اپنی صحت کو بچانے کے لیے کھانے پینے میں لباس میں کیا احتیاطیں کریں تاکہ اچھی نیتوں کے ساتھ جب آپ یقیناً ہماری رہنمائی فرمائیں گے تو یہاں رہنے والے بھی یا یہاں سے گزرنے والے بھی ان تمام چیزوں کو اگر اپنے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی صحت بہتر رہے گی. بابا دعا فرمائیے گا سفر خیر و عافیت سے ہو جائے. ہم سفر میں تھے اور اتنی برف دیکھی تو نیت یہ تھی کہ کسی طرح یہ سوالات کر لیے جائیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کی دلچسپی بھی ہو اور ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے. جزاک اللہ خیر. بابا ایک آخری سوال, اگر پانی نہیں ہے اور برف ہی ہے اور وضو کرنا ہے جیسے میں نے عرض کیا تیمم کر سکتے نہیں, کیا برف پر اٹھا کر اپنے ہاتھ پر مل لے منہ پر مل لے تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ میں عبد الحکیم اتاری حیدرآباد زمزم نگر سے. ابھی سردی چل رہی ہے, سردی کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں ہاتھ جو تاپتے ہیں آگ کے اوپر اس سے سکون ملتا ہے, لیکن پاؤں اگر تاپے جائیں آگ سے پاؤں تاپے جائیں تو آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, یہ کیا صحیح ہے یا اس کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں؟ جزاک اللہ تعالی خیرا. برف اور آگ چلو بھائی مائک سنبھالو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں ان کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں. تو تیمم کرنے کی اجازت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایسی سردی ہے کہ جس سے جان جانے کا خوف ہو, یا غالب گمان ہو کہ اگر یہ بہر اس پانی سے وضو کریں گے تو ان کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا, یا شدید بیمار ہونے کا اندیشہ ہے, تو اس صورت میں ان کو تیمم کی اجازت ہوگی. اور اگر پانی گرم کرنے کی کوئی صورت موجود ہے تو اس کو گرم کیا جائے گا. یہ تو اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو پھر یہ ان کنڈیشنز کے ساتھ رہے گا کہ ان کو ظن غالب ہو یا پہلے ایسا تجربہ ہو چکا ہو کہ یہ اس طرح کیا تو یوں ہو گیا, تو اس صورت میں ان کو تیمم کی اجازت ہوگی, ورنہ اجازت نہیں ہوگی. عرض ہے کہ کیا عضو تلف ہونے اور شدید بیمار ہونے کا جزیہ ہے؟ جی ہاں. یہ نہیں ہے کہ پانی ضرر کرتا ہو, اتنا ٹھنڈا ہو کہ اس کی ٹھنڈک سے ضرر پہنچے گا تو تیمم کی اجازت ہو جائے گی. مثلا نزلہ ہو جانا یہ شدید بیمار ہونا نہیں کہلائے گا, سر دکھ جانا شدید بیمار ہونا نہیں کہلائے گا. جی جی. تو اب سر دکھ جائے گا یا نزلہ ہو جائے گا اس کی اجازت نہیں ہے, تو پھر تیمم کی اجازت نہیں ملے گی. نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اور وہ بھی اس صورت میں یہ کہا ہے, دوسرے حصے میں نکالے باہر, ظن غالب ہو یا پہلے سے تجربہ ہو چکا ہو تو پھر اس صورت میں ہوگی. صرف یہ دیکھ کر کے باہر برف باری ہو رہی ہے اور کریں گے تو ایسا ہوگا, صرف وساوس یا اندیشوں سے اس کی اجازت نہیں. غالباً ایزا کا لکھا ہے کہ ٹھنڈا پانی اتنا ہو کہ اسے ایزا پہنچے گی تو تیمم کر لے, لیکن دیکھ لیتے مزید. وہ اپنے ابھی تو برف میں نماز پڑھانی ہے ان کو, ابھی تو وہ گھپ جائے گا اس میں. پاپا ابھی تو برف ہٹا کر تیمم بھی کرنا ہے. تیمم کرنا ہے بھی تو کیسے کرے گا برف میں؟ یہ بھار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو غسل کی جگہ تیمم کرے. پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں. ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو, خواہ یوں کہ خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے, یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا. محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں. یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا بھی اعتبار نہیں. وہ یہ نا شدید بیماری کا نہیں لکھا کہ بیمار ہو جانے کا, نہ عضو تلف ہونے کا لکھا. یہی کہ مطلب بیمار تھا تو بیماری بڑھ جائے گی یا بیمار ہو جائے گا. جی مطلقاً بیمار ہونا, جیسے نزلہ ہو گیا تو یہ بھی بیمار تو ہو ہی گیا نا, سر دکھ گیا تو بیمار ہو گیا. ایزا نہ پہنچے, ضرر نہ پہنچے وہ ٹھنڈے پانی سے. اگر ایسی صورت ہے ذرن غالب ہے کہ ٹھنڈا اس کی ٹھنڈک ضرر پہنچائیے ایزا پہنچائیے تو تیمم جائز ہو. جی مسئلہ یہی سمجھ میں آ رہا جواب. اور تیمم کی صورت میں جو انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر برف ہے اور زمین یہاں پہ کھودیں کیا کریں, تو اس صورت میں یہ ہے کہ مٹی کی جن سے ہونا ضروری ہے. اگر کوئی پیالہ وغیرہ ان کے پاس کوئی مٹی کا ایسا برتن ہے کہ جس سے یہ تیمم مٹی کی جن سے ہو تو تیمم ہو سکتا ہے. نہیں ہے کچھ بھی تو ہم کیا کریں؟ یہاں تو سوال یہ لگا پیالے کو لے لیا پھرے گا, تیمم اس کو کرنا ہے, پانی یخ بہ رہا ہے اور وہ واقعی اس کو ضرر کرتا ہے, اس کی یہ اپنا تجربہ ہے. اب یہ کہ برف چاروں طرف برف ہیں, تیمم کرے گا کیسے؟ ظاہر ہے تیمم مٹی کی جن سے ہونا ضروری نہیں ہے, یہاں ممکن نہیں ہے برف سے. پاپا یعنی کوئی مسافر ہے, نہ وہ پانی گرم کر سکتا ہے, نہ کچھ ایسا ہے, نہ اس کے پاس ایسا کوئی پیالہ وغیرہ, تو اب کیا کرے وہ؟ اگر اس صورت میں یہی ہوگا کہ اگر زمین تھوڑی سی کھود کر نکال سکتا ہے مٹی برف وغیرہ ہٹا کر, تو یہ صورت ہو سکتی ہے, مطلب کر ہی نہیں سکتا کچھ, تو اس صورت میں کیا کریں, ناممکن ہے, آدمی کیسے نکالے, مٹی بھی کیا پھر کیچڑی ہوگی, وہی حیات بنانے والی صورت سمجھ میں آتی ہے, نماز کی حیات بنا کر پھر ایسے موقع پر جب نماز وضو ممکن نہیں ہے, نماز ممکن نہیں ہے, آدمی ایسی صورت میں جب مبتلا ہو جائے, جب دشمن نے باندھ دیا ہے, وہ کھولتا ہی نہیں ہے, نہ وہ کچھ کر سکتا ہے, اشارے سے بھی نماز پڑھنے پر وہ قادر نہیں ہے, وضو نہیں کر سکتا, تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ نماز کی حیات بنا لے, یعنی نمازی کیسا انداز بنا لے, مثلاً یہ کہ وہ نماز کی نیت نہ کرے, وہ سورہ فاتحہ اور جو بھی پڑھے, اچھا اب سر اس کا اگر کھلا ہے تو وہ رکوع کے لیے جتنا جھک سکتا ہے تھوڑا بہت جھک جائے, پھر سجدے میں سے زیادہ جھک جائے, یا جس طرح ممکن ہو وہ نماز کی صورت بنا لے, اس میں تسبیحات پڑھے, تحیات پڑھنے کا موقع آئے گا تو وہ پڑھے, اس طرح کر لے, اور بعد میں جب موقع ملے تو اس کو نماز پڑھنی ہوگی, یہ اس کو قضا پڑھ لے, اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ مجبور ہے نا, کہ یہ پڑھ ہی نہیں سک رہا, تو یہی حالت وہ برف میں گرے ہوئے آدمی کی ہے کہ وہ کچھ ہے نہیں اس کے لیے رستہ, سر سجدے میں رکھتا تو پورا سر گھپ جاتا ہے, یہ تو بیمار ہو جائے, آنکھوں میں برف گھس جائے گی, ناک میں برف گھس ہو جائے گھس جائے گی, تو اس کا پھر ہو کہ یہی حل ہے, ایسے موقع پر کہ جہاں ممکن ہی نہ ہو, نہ گرم کرنا ممکن ہو, نہ کچھ ہو, مطلب نہ نماز پڑھنا ممکن ہو. ابا جہاں یہ کھڑے تھے نا, یہ یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر اس کو مطلب ایک مکمل طور پر اس کو محسوس کر لیا جائے, میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, جیسے کہ یہ سڑک پر جا رہے ہوں گے, جاتے ہوئے راستے میں ان کو ایک پہاڑ نما برف کا ڈھیر نظر آیا ہوگا کہ اس کے اوپر برف ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین کی دلچسپی اور ہو سکتا ہے کہ شرعی مسائل کی جو نیت جو ابھی انہوں نے بیان بھی کی وہ سارے پہلو ان کے سامنے ہوں, تو بعض اوقات ایسی صورت حال میں تھوڑا سا آدمی آگے چلتا ہے, سڑک نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس طرح بالکل چاروں طرف برف ہی برف ہو اور اس برف سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ یا اس طرح کی کوئی صورت نہ ہو, اس کا چانس ہے لیکن بہت کم ہے. اس میں ایسا ہے کہ اگر برف سولیڈ ہو نا, سخت برف, اس کا بھی جزیہ لکھا ہے بہار شریعت میں کشتی کے لیے, تو اگر برف بالکل سخت ہے اور اس پہ اگر سجدہ کرنا ممکن ہے تب تو نماز اس کو باقاعدہ پڑھنی ہوگی, جبکہ وہ وضو پر قادر ہو گیا یا تیمم پر قادر ہو گیا تب تو وہ نماز باقاعدہ پڑھے گا کہ سجدے پر یہ قادر ہے. سولیڈ برف, جیسے کشتی پھنس گئی برف میں اور سولیڈ برف ہے, ہچکولے نہیں لے رہی, تو اب اس میں نماز ہو جائے گی باقاعدہ. نماز تو اگر کشتی میں جب کنارے پر اترنا ممکن نہ ہو تب بھی ہو جاتی ہے. سولیڈ برف الگ ہے, انہوں نے باقاعدہ اتنے اپنے پاؤں گھونپ کے دکھا, اس میں آدمی چہرہ رکھے گا تو اس میں تو نہیں ہو سکتا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چاروں طرف برف ہی برف نظر آ رہی تھی نا, تو یہ ضرور نہیں ہے کہ ان کے آگے بھی برف ہی برف ہو, کیونکہ میں نے عرض کی نا کہ یہ انہوں نے خود جیسے سوال کیا کہ ہم کہیں جا رہے تھے, راستے میں برف نظر آئی تو ہم اترے ہیں, اتر کر ہم نے یہ جیسے کہ یہ ویڈیوز بنائی ہیں, تاکہ میں یہ کہہ رہا کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. جی تو اب وہ جو سڑک پر جو اترے تو سڑک پر کار چل رہی تھی اور کار برف میں نہیں چلا کر دی, تو اس طرح ہمارے ساتھ بھی اکا دکا سفر کے اندر ایسا ہوا ہے, اور ہم بس میں تھے اور نماز کا وقت ہوا تو وہ برف وہ سڑک جو تھی نا وہ نظر آ رہی تھی. اب جو سڑک نظر آ رہی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر تو تیمم کریں گے نہیں کریں گے, جامع ہو چکا ہے, جی جی, جب سڑک نظر آ رہی تھی ایسی صورت میں تو تیمم کریں گے نہیں کریں گے, ظاہر ہے کہ سڑک نظر آ رہی ہے اور اب واقعی چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی ملنے کی امید نہیں ہے کوئی, تو اب تیمم جو ہے وہ سڑک پہ کر لے. وہ برف ہٹائی نا ہم نے سڑک سے, مٹی کی جنس یعنی مٹی کی کوئی بھی چیز ہو, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بابا یہ سڑک گیلی نہ ہوا, روڈ گیلا ہوگا, یہ خشک نہیں ہوگا. اوپر برف نہ چھائی ہو, پانی ہوگا. زمین کی جنسوں کے اگر روڈ پہ اگر کنکریٹ اور وہ کیا ڈالتے ہیں ڈامر وغیرہ, بھائی روڈ ہی ہے اور روڈ کے اوپر پانی ہے بھائی, برف ہٹائیں گے نا تو اس کا وہ پانی وہ روڈ گیلا ہے یہ بتا دو. اور ڈامر مٹی نہیں ہوتی, ڈامر مٹی کی جنس نہیں ہے. یہ ہوا تجربہ, وہ مطلب کہ وہ جنس نہیں ہے, وہ روڈ کے اوپر پانی ہے. برف ہٹائیں گے تو برف کی جو تری ہے پانی کی وہ تو سڑک کے اوپر ہے نا. اب سڑک کیسے آپ خوش کریں گے؟ خشک شرط ہے. اب یہ سر کیسے خوش کریں گے آپ؟ خشک شرط نہیں ہے نا مسئلہ. تو دیکھیں تو وہ اس سے بات ہو گیا نا, وہ بیان ہو چکا. جیسے عائشہ فرما رہے ہیں کہ یہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایسی جگہ پر کھڑا ہو تو فوراً تیوں وہ اپنا حیت بنا لے اور بولے کہ میں نے ادا کر لیا ہے, تو اس صورت میں تو ادائیگی نہیں ہوگی. اور جن علاقوں میں ایسا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فاصلے کے اوپر پیٹرول پمپ وغیرہ یا ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں, یہاں پہ باقاعدہ اہتمام بھی ہوتا ہے. تو یہ سب کیا جا سکتا ہے اگر بالفرض کوئی ایسی صورت درپیش ہو گئی کہ جس میں نہ تیمم ہو سکتا ہے نہ جو ہے وہ سجدہ ہو سکتا ہے, تو پھر اس صورت میں وہ نماز کی سی حیت بنا لے. وہ آخری میں لاسٹ اسٹیج تھا جی, ورنہ وہ مگر ممکن ہے ایک آدمی یہ ممکن. ایک جگہ میں جانتا بھولا پڑ جائے ہوتا ہے. ایک جگہ میں جانتا ہوں, ایک کیپٹن یعنی وہ فوج کے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ ہم جہاں پر بعض اوقات نوکری کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہاں پر یعنی ہمارے پاس گیس ہوتی ہے ایک مخصوص مقدار میں, جو صرف ہم پانی گرم کر کے نا پینے کے لیے استعمال بڑی مشکل سے پینے کو ملتا ہے نا, اور وہاں کہیں کہیں فٹ جو ہے نا برف ہوتی ہے, کہیں کہیں فٹ یا پتہ نہیں کتنی برف ہوتی ہے. تو وہاں میرا خیال ہے کہ یہ گلیشیئر پہ جو نوکری کرتے ہیں گلیشیئر پہ سیاچین وغیرہ سیاچین, تو وہاں پہ یہ مسائل ہوتے ہیں. اچھا وہ تیمم کے بارے میں جو بیان کیا گیا نا وہ کمپلیٹ مطلب اس کی وہ نہیں تھا. ابھی تیمم کے اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں, اسی کو یہ نہیں سمجھے کہ بس یہ ہو گیا. تو اور بھی تیمم کے مسائل ہیں جو کہ بہار شریعت دوسرے حصے میں اور نماز کے احکام میں بھی اس میں سے کچھ مدنی پھول نقل کیے گئے ہیں. نماز کے احکام میں رسالہ ہے وضو کا طریقہ, اس میں تیمم کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے. اچھا غسل کے طریقے میں تیمم کا طریقہ دیا ہوا ہے. مزید بھی تھے نا کچھ, تو کھاد بھی کھا کر دکھا رہے تھے, اس کو بارش قرار دے رہے تھے, بارش کی فضیلت بھی ان کو برف کھانے میں چاہیے تھی, تو یہ کچھ ہے کہ نہیں. اور سجدہ باپا کرنا تھا, سجدہ نہیں ہو تو اس کی نماز کی حیات بنانے کا مسئلہ عرض کر دیا گیا. سولیڈ اگر برف ہے تو سجدہ کرنا ہوگا, اور اگر نہیں ہے سولیڈ, اور جیسے یہ بتا رہے تھے وہ سولیڈ یعنی سخت نہیں تھا وہ ملائم تھا برف, اس میں سجدہ ہو نہیں سکتا نا, پورا چہرہ اندر گھس جائے گا. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ اتنا دبائے کہ اب نہیں دبے گا, اتنی گنجائش ہو دبنے کی تو پھر سجدہ کرنا ہوگا. لیکن اب وہی بات ایزا والی کہ اس کی آنکھ میں کان میں سب برف گھس جائے گا, منہ میں روزہ ہوا تو روزہ بھی ہلکے نیچے چلا جائے گا وہ برف, ایسی کوئی صورت ہو تو پھر میرا الگ حکم ہوگا اس کا. یہ تو برف پر یہ اتنی دیر جو کھڑے رہے نا حاجی عبدالنبی, مجھے اس سفر میں اس طرح کی برف میں شاید مطلب کہ ایک یا ڈیڑھ منٹ کھڑا رہنے کا اتفاق یا ڈیڑھ دو منٹ کھڑا رہنے کا اتفاق ہوا ہوگا, یعنی یوں سمجھو کہ بھاگتے بنے آدمی کے نا. میں ماشاء اللہ میں دعا کر رہا ہوں یار اس کو کچھ ہو نہ جائے, یہ تو کیونکہ یہ عادی نہیں ہے. اب یہ جوش میں کھڑے ہو گئے تھے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, جو وہاں کے باشندے ہیں نا ان کو تو سمجھے اپنے عادی ہوتے ہیں, یہ اب عادی تھوڑی ہے. یہ باب المدینہ کے ایسے سردی باب المدینہ میں کبھی ہم نے تو نہ دیکھی نہ سنی, ایسی برف باری ہی نہیں کبھی دیکھی. اس بار پتا چلا دادو میں برف باری ہوئی ہے, باب الاسلام کا ایک شہر ہے دادو سندھ کا, اس میں برف باری ہوئی ہے. یعنی اس کے شوز الگ ہوتے ہیں, اس کے نیچے پہننے کپڑے الگ ہوتے ہیں, جیسے کہ سوئمنگ کرنے والے یہ پانی میں جو بالکل گہرائی میں جاتے ہیں ان کا لباس الگ ہوتا ہے کہ وہ پانی کے پریشر برداشت بھی کر سکتے ہیں بعض اوقات. تو اس طرح یہ برف کے بھی جو جاتے ہیں نا ان کے لباس وغیرہ کان وغیرہ سب ہوتے ہیں, یہ مطلب یہ ان کو دیکھ کر کوئی سر احتیاط کے ساتھ اگر موقع ملے نا تو جانا چاہیے. یہ مدنی چینل والوں کی محبت میں نے یوں کچھ دو چار محبتیں یہ جمع کر کے شاید اچھی اچھی نیتیں بنا کر یہ کود پڑے برف. میں ان کو دیکھا ہے, میں نے جان پیاری ہے ان کو, اس لیے سوچ سمجھ کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے. یہ کینیڈا میں یہ دیکھو کان ہاتھ میں آ جاتے ہیں. کینیڈا کی ٹھنڈی تو شاید دنیا کی ٹھنڈا ترین ملک ہے, اور وہاں بعضوں کا زندگیاں بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں, -40 تک چلا جاتا ہے. اچھا وہیں کان آ جاتے ہیں نا, وہ نکلی کان بھی بکتے ہیں وہاں, سریت کے ساتھ کان نکلی ہیں, باہر نکلتے ہیں تو ٹھٹھر جاتے ہیں کان, یہ کبھی کھجاتے ہیں کچھ کرتے ہوں گے تو یہ ہاتھ میں آ جاتا ہے ادھر کا پیس کان کا, تو یہ پتہ نہیں چلتا ان کو, خون بھی جم جاتا ہے, بعد میں بتایا کان کہاں گیا, ہاتھ میں آ گیا, اتنا کر جاتا ہے کان. تو وہاں نکلی کان کا پروڈکشن ہے, وہ نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, ضرورت ہوتی ہے ایجاد ہو جاتے, وہاں نکلی کان لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کے کان نکل گئے. ایسی سردی, اللہ تعالیٰ ہم کو زمحریر سے بچا, وہ سردی کیسی ہوگی, جہنم کا ایک طبقہ ہے زمحریر, ہمیں سردی کا عذاب ہے وہ کیسا ہوگا, اللہ سے ممان چاہتے ہیں. آمین یا رب. جب سخت سردی ہو تو اگر بندہ یہ کہے لا الہ الا اللہ, آج اتنی سخت سردی ہے, یا اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا, تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میرا بندہ زمحریر سے پناہ مانگ رہا ہے, تم گوارے نا میں نے اس کو پناہ دی. صحابہ کرام علیہ مردوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ زمحریر کیا ہے؟ ارشاد ہوا جہنم میں ایک گڑا ہے, جو مجھے مضمون یاد عرض کر رہا ہوں, کہ ایک گڑا ہے جس میں ٹھنڈک اور ٹھنڈک کا عذاب ہے, جب اس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو ٹھنڈک کی وجہ سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. علمان بلا بابا, اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا نہیں ہے, میرے سامنے حدیث میں نے نکال دی ہے, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تیری زمحریر سے پناہ مانگ رہا ہے, اور میں نے تیری زمحریر سے اسے پناہ دی. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ بابا یہ میں سامنے رکھ لیا ہوں, جزاک اللہ. میں آپ اس کو بابا اگر بیان کر دیں گے, اگر جس کو سخت سردی لگے, جیسے سردی کا موسم ہے سخت سردی ہے, تو وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ. ابھی یہاں اس وقت سخت سردی لگ نہیں رہی, کسی کو لگ رہی ہے تو پتہ نہیں مجھے, باہر ہے بابا. ہاں باہر, جس کو سخت سردی لگ رہی ہو وہ ڈورا ہے لا الہ الا اللہ. آج کتنی سخت سردی ہے, اے اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ تیری زمحریر سے پناہ مانگ رہا ہے, اور میں نے تیری زمحریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جہنم کی زمحریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا, تو سخت سردی سے اس کے جسم کے ٹکڑے اس کا جسم سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو جب بھی سخت سردی لگے یاد آنے پر یہ دعا کر لینی چاہیے لا الہ الا اللہ, آج کتنی سخت سردی ہے, اے اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. یہ اتنا یہ دعا کرنی ہے. اس طرح سخت گرمی ہو, سخت گرمی بھی تو آتی ہے نا, تو اس وقت یہ کہے یا اللہ, یہ کہے آج لا الہ الا اللہ, جب سخت گرمی ہو تو کہے لا الہ الا اللہ, آج کتنی سخت گرمی ہے, یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. اللہ تعالی جہنم سے فرمائے گا کہ میرا بندہ تیری گرمی سے پناہ مانگتا ہے, میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. اللہ کی رحمت ہے. یہ سردی اور گرمی بھی دنیا میں گویا ہمارے لیے ثواب کمانے کا ذریعہ ہے, صبر کریں گے تو الگ اجر ملے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ اس کا اسٹیکر مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا, وہ مل جائے تو ضرور حاصل کیجئے اور اپنے گھر وغیرہ میں لگا لیجیے تاکہ آپ کو یاد آتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی اسلامی بھائی اپنے موبائل میں مختلف قسم کی تصاویر رکھتے ہیں, امیجز جس کو آپ کہتے ہیں, اگر یہ بھی ایک امیج لے کر تصویر لے کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں گے تو یہ ساتھ ساتھ رہے گی تو آپ کو یاد رکھنا اور پڑھنا آسان ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. آئیے دعا, یہ برف کا سین بھی رکھ لیں ساتھ, تو کسی اسلامی بھائی کو بھی کچھ نیکی کی دعوت دینی ہوگی نا تو یہ دکھائیں تو وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا, تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد والے کچھ مدنی پھول بھی سن لے گا. ابھی تو باقی یہ ایک یہ تھا کہ برف کو اگر اعضاء کے اوپر مل لیا جائے تو اس سے وضو نہیں ہوگا, برف کو اعضاء کے اوپر ملنے تا آنکھیں دو دو قطرے جی ہر ہر حصے سے بہ جائیں. اگر برف اتنی ملی کہ پانی ہو گئی اور دو دو قطرے ہر جگہ سے روئے روئے کی نوک سے بہ گئے تو وضو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور ایک یہ تھا کہ یہ برف جو بارش سے ہو رہی ہے اور برف ہوتی جا رہی ہے اور اس کو کھا لینے سے مائے مبارکہ والی جو بات تھی, تو اگر یہ برف کا پانی ہو گیا پینے سے تو انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہونا. گلی خالی برف کی انہوں نے, لیکن وہ تو اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی ہے اگرچہ کہ پانی ہے. حیات کا تبدیل ہے, ماہیت تو نہیں بدلی, ورنہ ناپاک پانی برف ہونے سے پاک ہو جائے گا, ماہیت تبدیل ہوتی. تو اب برف پانی بھرا فریج میں رکھ دیا برف ہو گیا تو کیا برکت اڑ گئی اس کی؟ جزیات تو مطلب انڈر اسٹوڈ ہے کہ برف بننا حیات تبدیل نہیں کرتا, ماہیت تبدیل نہیں کرتا. تو جب ماہیت تبدیل نہیں ہوئی تو برکت باقی رہی, بلکہ ماہیت تبدیل ہوگی تب بھی برکت کیوں جائے گی؟ اس کی بھی دلیل چاہیے کیوں جائے گی؟ کہ وہ سالن میں پکا لیا یا اس کو شربت بنا لیا اس کا, اب پانی ہے وضو ہو جائے گا, پانی کا شربت بنا لیا وضو نہیں ہوگا اس سے, لیکن برکت تو اندر رہنی چاہیے. آپ زمزم کا شربت بنایا برکت تو سمجھ میں آتا ہے رہنا اس کا الحمد للہ. بہرحال یہ کہ یہ جزیا نہیں ہے, اس میں ہم اپنی اٹکل سے بتا رہے ہیں, کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں. اللہ تعالی نے بارش کو رحمت بنایا, ما ان مبارکن یہ قرآن کریم میں اس کو کہا گیا برکت والا پانی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیر تب آگ سے جو تپش لیتے ہیں اس کا مسئلہ ابھی کچھ بتا دیں بابا, یہ تو ابھی بتائے گا کہ ہم نے بھی بچپن سے سن رکھا ہے کہ پاؤں مت تاپو آگ پر کہ آنکھوں کو نقصان ہوگا. انہوں نے تو اندھا ہی بنا دیا کہ آنکھیں چلی جاتی ہیں, سنا نہیں کسی آنکھیں چلی گئی ہوں. تو یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ درست ہو کہ پاؤں کو تاپنے سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہو, کیونکہ وہ سبزے پر ننگے پاؤں چلنے سے آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے, یہ بھی سن رکھا ہے. صبح دم جب شبنم پڑی ہوتی ہے اور اس طرح اس پہ چلنا تو عین ممکن ہے کہ آنکھوں کو نقصان ہوتا ہو. کوئی طبیب اگر سن رہا ہوگا, کوئی ڈاکٹر سن رہے ہوں گے, اگر ان کی معلومات میں ہوگا اور یہ ہم کو میسج کر دیں گے تو ہم ان کا پیغام آپ کو دے دیں گے ناظرین کو. آپ کو یاد پڑتا ہوگا بابا فیزیوتھراپسٹ جو ہے نا جی, اگر ان کے تھوڑا سا آپ توجہ کیجئے گا, تلوے جو پاؤں کا تلوا ہے اس کے بیچ میں ایک جگہ ہے, اگر وہاں پر ہلکا ہلکا ہلکا ہلکا تھوڑا سا دبایا جائے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پورے بدن کو ریلیکس فیل ہو رہا ہے, ایک آرام اور سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے. پاؤں کے تلوے میں کسی ایک جگہ پر کوئی ایسا پوائنٹ نما کوئی ایسی جگہ ہے, مختلف پوائنٹ ہے اس کے, پوائنٹ ہے کہ تھوڑا جیسے کہ یوں مطلب کہ تھوڑا وہ تلوے پہ کیا جائے نا تو ایسا لگتا ہے کہ پورے بدن میں ایک ریلیکسیشن فیل ہو رہا ہے, سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ممکن ہے واللہ عالم, یہ کوئی ڈاکٹر بتائے کہ کوئی ایسا پاؤں کے تلوے میں کوئی ایسا کنیکشن ہو جو سوری جو باڈی کو جا کے کوئی افیکٹ کرتا ہو. یہ جیسے کہ آپ نے گراس کا بتایا سبز گھاس کا کہ اسے تو وہ کیا کوئی نہ کوئی چیز, یہ بھی سنا ہوا ہے پڑھا اور یاد نہیں پڑتا. ہاں یہ پڑھا ہے کہ سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے, اپنے سر پہ سبزہ ہے نا الحمدللہ سبحان اللہ, بس سبز گنبد بھی دیکھیں گے انشاءاللہ, پاپا اوبی والے بھی آگے روشن کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ, پاپا اوبی والے بھی دیکھیں گے, پاپا نیٹ والے بھی دیکھیں گے, سردار آباد والے بھی دیکھیں گے, ہند والے بھی دیکھیں گے, جن کو آقا دکھائیں گے وہ دیکھیں گے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، ابھی تک قرآن اندازی کے صندوق نہیں پہنچے. پاپا آ چکے ہیں اوپر، آج نہیں ہے، آ چکے ہیں پاپا. اچھا پہنچ گئے، سفر جاری ہے ان کا، جب تک میرے پاس پہنچے ایک سوال اور کر لو. حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، چار مشائخ ایسے ہیں جو اپنی قبور یعنی اپنے مزارات میں ایسے تصرف کرتے ہیں، ایسے کام، ایسے معاملات فرماتے ہیں جس طرح کے زندہ کرتا ہے، اور ان میں ایک شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، غوث پاک کی کیا شان ہے. آئیے ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. او بی وین میں موجود عاشقان رسول جو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، مٹھن کوٹ چکوال کے عاشقان رسول جو پاکستان کے شہروں میں، پنجاب کے شہروں کے عاشقان رسول ہیں، یہ اس وقت ہماری او بی وین کے ذریعے آئے. ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہوں. نیٹ پر موجود پونا ہند کے عاشقان رسول اور سردار آباد کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ اس بیت کے اندر شامل ہو جائیں. امیر السنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں ان شاء اللہ عز و جل، اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلی کسی سلسلے سے داخل ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر السنت فرمائیں، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر السنت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریجہ میں داخل فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مشتاق احمد ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میں ایک مقامی فاسٹ فوڈ پہ ایز اے شیف جاب کرتا ہوں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم جو روسٹ بناتے ہیں وہ اسکن کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم جب مرغی ذبح کرتے ہیں تو اسے ہلکا سا بوائل کر کے ہیٹ دے کر کے صرف اس کے پر ہم نکال دیتے ہیں اور اسے پیس کر کے پھر ہم میدے میں پیسٹ کر کے فرائی کرتے ہیں. کیا ہم اس طریقے سے جو کرتے ہیں یہ اسکن جو ہے ہمیں کھلانا مناسب ہے کسٹمر کے لیے؟ میرا نام محمد ایوب اختر القادری ہے اور بابا جان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوپ پینے کے کیا فضائل ہے اور اس پہ روشنی ڈالی ہے اور دعائیں خیر کیجیے. میرا نام مستجاب علی خان ہے اور ایک مقامی ہوٹل میں کام کرتا ہوں. میرا تعلق کراچی شہر سے ہے. میرا آپ سے سوال ہے, برگر میں جو کباب ہوتے ہیں دال کے, یہ ایک دو دن پرانے ہو جاتے ہیں, ان کو بیچنا صحیح ہے؟ حیدرآباد کے اندر ہماری مچھلی کی دکان ہے. یہ میرا حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ مچھلی کے فوائد بتا دیں اور اس کے حلال کرنے کا کیا ہے طریقہ کار وہ بھی بتا دیجئے. چلیے بھائی بتائیے. چھری تیز رکھنی ہوگی یا کن چھری سے بھی چل جائے گا کام؟ مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو شریعت نے بغیر ذبح کے ہی حلال رکھا ہے. اس کی ذبح کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں خون نہیں ہے. تو جس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا وہ جو خون ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے, تو اس میں یہ نہیں ہے, اس لیے اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹڈی اور مچھلی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بغیر ذبح کیے ہی حلال ہیں. اس کے علاوہ بھی سوال ہے. تو ایک تو یہ تھا وہ مرغی کی جو جلد اسکن جی جی اس کے ساتھ صرف اوپر سے پر جو ہے نا وہ اتار لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے گرم پانی میں ڈالتے ہیں جی, ہلکا سا بوائل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے پر اتار کر ایز اٹ از پھر اس کو جو ہے نا وہ. مرغی کی کھال تو پاک ہے, ناپاک نہیں ہے, اور گرم پانی میں ڈالنے سے اگر گرم پانی نجس نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ بعض لوگ کراہت کرتے ہیں کھال کھانے سے اور بعض پسند کرتے ہیں. تو اب اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس میں کھال بھی ملی ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے کراہت کا سبب ہے طبعی طور پر, ورنہ اسکن تو اس کی حلال ہے. اس میں حضرت کے فتاویوں میں یہ ہے کہ اگر اس کو اتنی دیر بوائل کیا کہ اس کی کھال پک گئی, گوشت پک گیا, یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس مرغی پر کوئی نجاست, بلکہ نہیں اس کے آنٹ, اس کی اوجڑی, ان سب کی نجاست اس میں پکے گی نا, جب یہ پکے گا تو اب وہ اگر وہ سب پک گیا تب تو یہ سارا گوشت ناپاک ہو گیا. اب یہ ناپاک بھی ایسا ہوگا کہ اس کا دھونا ممکن نہیں ہے, اس کا کھانا حرام ہوگا. پاپا اس صورت میں کہ جبکہ بالکل پوری سالم مرغی جی جی یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اسکن سمیت کاٹتے ہیں, یعنی کہ اسکن اوپر رہتی ہے اس کو وہ جدا نہیں کرتے ہیں, گوشت کے اوپر ہی لگی رہتی ہے مرغی کے. میں عرض کر رہا ہوں ذبح کر کے یہ ڈال دیتے ہیں گرم پانی میں, یہ تو یہاں تک ہے کہ نگران شورا تو کہیں کی خبر لائے تھے, گئے تھے نا ابھی غالباً, یا ان کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ مرغی کو چھری ماری تڑپتی مرغی کو گرم پانی میں ڈوبی. جی جی نعوذ باللہ, بے جا شدت ایزا دیتے ہیں اس کو. تو یہ اب اس میں خون بھی ہے, اب اگر یہ پک گئی تو یہ خون والا پانی اس میں سرایت کر جائے گا, اگر یہ پک گئی تو سرایت کر جائے گا, تو یہ اب دھل نہیں سکتی, یہ ناپاک ہو گئی اور یہ اب کھائی نہیں جا سکتی. اور چونکہ اس طرح پکانے میں ان بیچنے والوں کا نقصان ہے, کوئی خریدے گا نہیں ان سے, تو اس لیے معمولی ہیٹ دیتے ہیں جس سے صرف پروں کی جڑیں جو ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں, اس کو یہ اتر جاتی ہیں آسانی سے, اتنا ہی کرتے ہیں. اب اس کی یہ چمڑی رہنے دیتے ہیں اور چمڑی کے ساتھ یہ پکتی ہے, اور چمڑی اس کی ٹیسٹی ہوتی ہے, کھائی جاتی ہے, ساری دنیا کھائی رہی ہے. تو اب اگر کسی کو چمڑی پسند نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ نکال دیتے ہوں گے, چمڑی نکالنا کوئی دشوار نہیں ہوتا, بہت دیکھو آسانی سے نکل جاتی ہے. تو یہ اس میں چمڑی کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر عرف ہے اور یہ بک رہی ہے اور سبھی کو معلوم ہے ہوتا ہے عموماً. ہاں اگر کوئی پوچھے کہ چمڑی تو نہیں ہے اس میں, اور چمڑی ہے اور آپ بولیں گے نہیں ہے, اب جھوٹ ہوگا. ورنہ یہ چمڑی کا کھانا چونکہ حلال ہے تو اس لیے چمڑی کے ساتھ بیچنے میں بھی کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کباب شامی کباب, پھر وہ سوپ یخنی, وہ گرما گرم یخنی دکھا رہے تھے اتنی سردی میں دیوانوں کو. ٹھیک ہے, شامی کباب یا کوئی سی بھی جو ہوٹلوں کے اوپر چیزیں بکتی ہیں تو اس میں جیسے سالن وغیرہ تو یہ دو چار دنوں کا جو رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اور جبکہ جو گاہک ہوتا ہے وہ اس کو تازہ سمجھ رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی مثالے وسالے ڈال کے اس کو بہترین تو کر دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات نقصان کا بھی سبب بنتا ہے. اور اگر گاہک کو بتا دیں کہ یہ باسی سالن ہے تو گاہک شاید خریدے بھی نہ, اور اس صورت میں ان کو بتانا ہوگا کہ بھئی یہ باسی سالن ہے, اور اس کو تازہ کہہ کر بیچنا یہ شرن یوں جائز نہیں ہوگا, جھوٹ ہو جائے گا. نہ تازہ بول رہا ہے نہ باسی بول رہا ہے, کچھ بھی نہیں بول رہا ہے, تو لگا ہوا ہے مرغی بھی اپنی موج ہے, وہ جھوم رہی ہے کئی دنوں سے, اس کو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے مرغی کو بھی. اب لیکن اس کا بیچنا تو جائز ہے, لیکن وہ پھر وہی ہے کہ اس میں جھوٹ والا شیبہ پایا جاتا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ اس میں اگر ہم یہ بولتے ہیں نا تو اتنا حرج ہوگا جس کی انتہا نہیں. مچھلی کو تازہ کہاں سے لائے گا؟ مچھلی پکڑنے والے ایک ایک ہفتے تک عام طور پہ یہ دریاؤں میں رہتے ہیں, ہاں اندر اندر ہی رہتے ہیں دریاؤں میں, اور وہ ان کے کشتی میں کولڈ اسٹوریج ہوتے ہیں, یہ مچھلی پکڑتے ہیں اور کولڈ اسٹوریج میں ڈالتے ہیں. اس میں باپا یہ ہے کہ آج کل جو ہوٹلوں پہ کھانا بیچ رہے ہیں تو وہ بعض اوقات ایسا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ ہوٹلوں پر کھانا کھانے کے بعد سیدھا ہاسپٹل. یہ ابھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہوٹلوں کا یہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں. شادیوں میں بھی ہوتا ہے, گھر کی چیزیں کھانے میں بھی ہوتا ہے. فوڈ پوائزن وہ ایک مطلب اپنی جگہ پر ہے, لیکن فریج میں اگر اس کو برف صحیح ملتا ہے تو یہ خراب نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے اس کی کوالٹی تو بدل جائے گی, تازہ تازہ ہوتا ہے. لیکن اب کوئی چیز تازہ نہیں ملتی, انڈا ہے وہ بھی برف میں رکھا جاتا ہے, دودھ بھی وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اب تو فریش ملک کہہ کر باسی ملک آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے, ڈبوں پہ فریش ملک لکھا ہوتا ہے, فریش ہوتا ہی کہاں یہ. اس میں تو پتہ نہیں کتنے گیم ہوتے ہیں, اس پر کتنے کیمیکل ہوتے ہیں. اچھی خاصی یہاں دودھ کی پیداوار ہے, یعنی پاکستان جو ہے نا ہمارا ملک, یہ دودھ کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر, وہ بھی آج سے کئی سال پہلے تھا, اب تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, چوتھے نمبر پر تازہ دودھ کی پیداوار میں. ہماری گائیں ہماری بھینسیں دودھ جو ہے نا وہ اگلتی ہیں, اتنا دودھ دیتی ہیں, دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. تو اتنی دودھ کی پیداوار ہے, لیکن کاروباری لوگوں نے ایک کمپین چلا کر, اس طرح کی فلمیں چلا کر, اور باقاعدہ لوگوں کا ذہن بنایا کہ یہ گوالے جو دھوتے ہیں یہ دودھ نقصان دہ ہوتا ہے, اس میں جراثیم آ جاتے ہیں, چنی تو چنا. تو یہ چینلز پر بھی انہوں نے مہم چلائی, اپنی پروڈکشن نے نکالی مختلف کمپنیاں, میں کسی کمپنی کا نام تو نہیں رہا اس لیے کوئی قانونی جرم تو ہے نہیں. تو یہ مطلب اس طرح کر کے ان لوگوں نے اب وہ کریم نکالتے ہیں, اس میں سے کیمیکل ڈالتے ہیں, غذائی اجزاء نکال کر کچھ اور چیزیں ڈال ڈول کے اس کو دودھ جیسا بنا کر. یہاں تک میں تو کسی نے بتایا کہ یہ ڈبے کا دودھ مت پیا کرو, اس میں دودھ ہوتا ہی نہیں, تو کون بنا ہوتی ہے, خدا بہتر جانے. تو طرح طرح کا نظام بنا ہوا ہے, تو آج کل یہ سب چل رہا ہے دنیا میں, سمجھے. تو یہ فریش ہو ہی نہیں سکتا, اس میں تو باقاعدہ تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ کب سے کب تک یہ مطلب وہ رہے گا, ایکسپائر ڈیٹ کب ہے. لیکن اس کو تازہ فریش بنے, تازہ تازہ نہیں ہوتا یہ. یہ خود الگ ہے, یہ خود گوالوں سے لیتے ہیں دودھ, ان کی دیواریں تھوڑی دودھ نکالتی ہیں, یہ انہی سے لیتے ہیں, بھینس والوں سے, گائے والوں سے, اور اسی کو. گائے میں جو کریم ہوتی ہے نا وہ چکناہٹ کریم بولتے ہیں اس کو, یہ میرا خیال 3.5 ہوتی ہے, اور بھینس میں کوئی اس طرح 6 اور 7 کے قریب قریب اس میں چکناہٹ ہوتی ہے, یہ کریم ہوتی ہے بھینس کے دودھ میں. فیٹ فیٹ کریم میں سب سمجھتے ہیں, مطلب اردو انگلش سب سمجھتے ہیں, جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, جو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو پتہ نہیں, بھینس پوچھو تو بولیں گے کون سی, تو پھر اپنے بولے کالے رنگ کی گائے, ہاں یہ دیکھیے یہ ہے بھینس, کالے رنگ کی گائے ہوتی ہے لیکن وہ گائے سے موٹی ہوتی ہے, بھینس بھینس بھینس ہوتی ہے, گائے گائے ہوتی ہے. اب اتنا بھی نہیں سمجھے تو آتے رہو تو ان شاء اللہ یہ بھی سمجھ پڑ جائیں گے ان شاء اللہ. تو خیر وہ میں عرض کر رہا تھا کہ تو پھر اس میں سے کریم نکالتے ہیں, اور عموماً گائے جتنا کریم رکھتے ہیں بعض تو 1% کریم رکھتے ہیں باقی نکال لیتے ہیں, مختلف کمپنیاں ہیں, یہ میں نے تجزیہ اس کا پڑا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی مطلب ہے نا کہ ترکیب, پھر کیمیکل ڈالتے ہیں اس کو دیر پا رکھنے کے لیے, جبکہ وہ گوالے جو ہوتے ہیں نا جو دھونے والے, یہ ان کے لیے وہ کہاں کیمیکل ڈالتے ہیں, تازہ نکلا ہوتا ہے. تو جو تازہ دودھ ملتا ہے وہ ان ڈبوں کے مقابلے میں 100% کامیاب اور بہترین اور فائدے والا ہم سمجھیں گے اس کو, کیا ہی تازہ, بھلے ملاوٹ ہوگی تو پانی ملاتے ہوں گے نا, غلط ہے پانی ملانا, اور بھی اگر یہ کچھ اس میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں, لیکن ڈبے میں بھی تو وہی دودھ ہے نا بے احتیاطیوں والا, ظاہر ہے کہ یہ کہاں سے لائیں گے دودھ, تو اس لیے وہ بہرحال کوئی مطلب اس میں باپ تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو پنیر یا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں, یہ جو اس طرح کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح جو پیکس میں ملتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کی کوالٹی کنٹرول سسٹم بھی ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دیر پا ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کے بعد خراب وہ ہوتے نہیں ہیں, وہ کیمیکل کے برکت سے ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بعد خراب ہوتے ہیں. ایک ہے وہ چیزیں اور ایک ہے ہوٹل کا بنا ہوا کھانا, تو وہ نہ پیک ہوتا ہے نہ اس میں کوئی کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں, اس میں بعض اوقات اس طرح کی مضر جو ہے وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو سامنے والے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اب وہ میں آپ کی بات سے اتفاق ہے, میں ایسے عرض کر رہا تھا, تو وہ تو پیدا ہو جاتی ہیں, فرما رہے نا اس میں تو ڈالی جاتی ہیں, اور جو ٹین پیک جتنے بھی ہوتے ہیں نا ٹین پیک سب میں وہ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جن سے یہ دیر پا رکھے اور وہ صحت انسانی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, جو مطلب محققین جو بتاتے ہیں. باقاعدہ یہ میں بھول گیا ہوں, مطلب باقاعدہ کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح کی بھی تحقیق لاتے ہیں. خیر تو اب یہ کہ ظاہر ہوٹل والے اس میں آپ کیا مطلب حضرت فرمائیں گے کہ ہوٹل والے جو سالن بچ گیا کیا کریں, اس کو کیا اس کو ضائع کر دیں, جب تقسیم کر دیں تو کھائیں گے کیا؟ اس کو ضائع تو نہیں کریں, اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ کہا جائے گا, یعنی کہ ہم اس کو ناجائز تو نہیں بول رہے, جائز ہے اگر وہ صحیح سالم ہے, کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے, خراب نہیں ہوا تو اس کا بیچنا جائز ہے, لیکن صرف بات یہ ہے کہ گاہکوں کو اس طرح دے دینا تو اس میں ان کی صحت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے, کیونکہ میں مجھے کسی نے ایک سٹور دکھایا جہاں پہ گوشت سٹور کیا جاتا ہے, تو اس کا جب دروازہ کھلا تو بدبو کے بھپکے وہاں سے ہے, اور وہاں پہ جو ہے نا یہ اپنا جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں وہ کیڑے گوشت میں پیدا ہوتے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ استعمال ہوتا ہے یہاں سے اٹھے گا, ایک بڑے ہوٹل کا نام لیا اور جہاں پہ مطلب 5,000 میں شاید ایک جو ہے وہ مرغی کا پیس ملے, یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے, تو ایسا گوشت یا ایسی غذائیں ہوٹل والوں کو استعمال کرنے میں بھی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. تو جائز ہی نہیں, سڑا ہوا گوشت کھانا ہی حرام ہے, اس کو باپا یہ کر دیتے ہیں پھر وہ مسالے مار کے اس کو ترکیب بنا کر یہ چلاتے ہیں. اس اعتبار سے تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے, ہو سکتا ہے ڈاکٹروں سے پیکٹ ہو ان کا, جیسے میڈیسن والوں سے بھی تو پیکٹ ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے, ان سے پیکٹ ہو کے تم یہ سڑے ہوئے گوشت کھلاؤ ہم ویلکم کریں گے, تم بیٹنگ کرو ہم کیچ کریں گے, بولو ہم سب کمائیں گے مل جل کے, کوئی ترکیب ہو تو کہہ نہیں سکتے, تو اس لیے ہوٹلوں کا مت کھایا کرو. اب تو ہوٹلنگ تو اب تو مطلب ہوٹل کلچر ہے, ہوٹلنگ تو شوق سے کی جاتی ہے, اور اتنے خوفناک یہ ہوٹل کے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ تو ایک جھلک آپ نے سنی اور بہت کچھ ہوتا ہے ہوٹلوں میں, تو اس لیے وہ اپنے گھر کا ہے نا رکھا سکھا یا سادہ سدھا یہ ہوٹل کے مقابلے میں اچھا ہوتا ہے. تو اگر یہ باسی ایسا باسی کہ جو نقصان دہ ہے اور خراب ہو چکا ہے اس کو مسالے مار کے درست کر لیا تو یہ کھانا ہی ناجائز ہے. جب کھانا ہی ناجائز ہے تو بیچنا بھی ناجائز ہے. اس کو کھانے کے لیے بیچنا, ہاں بتا کر بیچا کہ بھائی یہ گلا سڑا ہے سڑ گیا ہے, تو وہ اس کا پھر الگ حکم ہوگا. تو جو بھی عیب ہے وہ ظاہر کرنا ضروری ہے. تو گوشت بھی باسی بیچتے ہیں مچھلیاں, اور ان کو مطلب اب یہ کہ اگر یہ بولتے نا کہ کل کا گوشت ہے تو گاہک لے گا نہیں. تو اب یہ اس میں بس ہے واقعی یعنی یہ شکار ہے کہ یہ اگر بولتے ہیں کہ یہ کل کا گوشت ہے تو گاہک نہیں لے گا. گاہک نہیں لے گا اس کا مطلب کل کا نہ بولنا یہ دھوکا ہوا. اب اس پر تو اتنا عرف ہے یعنی کہ کوئی بھی گوشت فروش اس سے بچ ہی نہیں سکتا ہوگا. اسی طرح مچھلی والا بولے گا کہ یہ بھائی کشتی میں مہینے بھر رہی تھی یہ مچھلی ہے, تو وہ گاہک دیکھے گا بھی نہیں اس کو, چلا جائے گا. یوں کاروبار مچھلی کا, گوشت کا, اور سبزیاں یہ بھی اسٹوریج میں رہتی ہیں. یہ پیاز اور لہسن یہ ادرک اور پتہ نہیں سال سال بھر چلاتے ہوں گے اسٹوروں میں رکھ کے ترکیب سے. اب یہ بولیں گے سال بھر پرانا ہی ہے تو گاہک تو ہاتھ نہیں لگائے گا. یوں مطلب ظاہر کا بڑا وہ ضابطہ تو یہی رہا کہ وہ ضرر والا نہ ہو, سڑا ہوا نہ ہو. جی رہتا ہے صاف رہتا ہے, سڑتا نہیں ہے. بات صورت ایسی ہوتی ہے رکھنے کی جس میں وہ چیز سڑتی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ تھوڑی بہت جیسے بدبو آ رہی ہوتی ہے, گھروں میں بھی بعض اوقات چلا لیتے ہیں کہ ابھی یہ خراب جو ہے ناراض نہیں ہوا, تھوڑا ہوا ہے, تو اب یہ جو ہوٹل والے ہیں یہ اس میں زیادہ ملا کر اس کو چلا دیتے ہیں, تو یہ لوگوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اب سب کو یہ بھی بتا دوں, سب کو سمجھ بھی نہیں آتی, یہ بقرعید کا گوشت ہمارے یہاں اسٹور کیا جاتا ہے ٹھیک نا, چھ چھ مہینے بھی چلتا ہوگا. اس میں کوئی بوٹی ناراض, کوئی سیریس, کوئی خوشگوار, یہ مکس ہوتی ہیں, کھانے سے پتہ چل جاتا ہے. اور میرا تجربہ ہے کہ جب میں بولتا ہوں نا کہ یار یہ گوشت ناراض ہے, تو جو ساتھ ہوتے ہیں نا وہ ہم کو سمجھ نہیں پڑتی. آئیے اپنے اپنے وہ حص ہوتی ہے. اس معاملے میری الحمدللہ تیز ہے, وومن سمجھ پڑ جاتی ہے کہ یہ ناراض ہو گئی ہے, بعض اوقات دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے. جب بھی سالن ناراض ہوگا نا, پکا ہوا سالن, تو یہ اوپر سے تھوڑا جھاگ بنے گا اس کے, جیسے صابن کا جھاگ بنتا ہے نا, پھین سفید سفید بلبلے, تو تھوڑا یہ بلبلے بنیں گے اس میں سالن پہ. اس کا مطلب یہ انہیں احتجاج کا جھنڈا چڑھا لیا ہے کہ اب مجھے کھانا مت بنا, پھر ہاسپٹل طے کر لو ڈاکٹر کون سا. یہ پھر اب اس میں جیسے سالن خراب ہو گیا, تو جب شروعات ہوتی ہے اور یہ احتجاج شروع ہوتا ہے یہ آ جاتے ہیں اس پہ جھاگ, تو یہ شوربہ خراب ہو گیا, ٹماٹر وغیرہ اور عام طور پہ ہوتے ہیں اس میں, تو یہ خراب ہو گیا شوربہ. اب بھی گوشت کی بوٹی خراب نہیں ہوئی, تو بوٹیاں نہ پھینکی جائیں, بوٹیاں آلو نکال کر اس کو دھو لیں. اور اگر زیادہ پرانا ہو گیا ہے, بہت زیادہ ناراض ہے, تو بوٹیوں کو چیک کر لیں دھونے کے بعد, اگر واقعی بوٹیاں بھی سڑ گئی ہیں تو پھر پھینک دی جائیں, ورنہ عموماً بوٹیاں سڑتی نہیں ہیں جلدی, دیر لگتی اس کو. یہ ایک آپ کو مدنی پھول دیا اپنے تجربات کا, اس طرح نہ پھینک. اسی طرح بریانی کھٹی ہو گئی سڑ گئی, تو بریانی سے بوٹیاں نکال لیں, بوٹیوں کو دیر لگتی ہے سڑنے میں, تو اس کو بوٹیاں نکال کر آپ اس کو دھو کر آپ چیک کر لیں, دبا کر سمجھ آ جائے گی, تو وہ بوٹیاں تجربہ ہے میرا کہ وہ فریش ہوتی ہیں, دوسرے کام آ جاتی ہے. اب اس کو پھینکنا, جس کو یہ پتا ہے اس کے لیے پھینکنے کی شریعت بھی اجازت نہیں دے گی, تھوڑی تکلیف کرے, بوٹیاں چھاتے اس کو نکالے. ہوٹل والے بھی ان چیزوں کے ہم سے زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں, وہ بھی ایسے موقع پر بوٹیاں نکال کر زیادہ چلا لیتے ہوں گے. اور گوشت جو ہے چاول کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگا ہے, اس نے بچانا ہی بچانا ہے, وہ اپنے بزنس کے طور پہ بچائے گا. تو بہرحال یہ بزنس کے طور پر ہی ویسے بہت پیسہ ہے مالدار ہے تو بھی بچانا پڑے گا, کہ حکم شریعت ہے کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ خراب نہیں ہوا تو اب کسی چیز کو ضائع کرنا یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے. کا نام بھول گئے. آپ سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دلچسپ سوال کر دیں. آپ دلچسپ ہی تو پاپا یہ بھی اچھا سوری مچھلی کی ابھی یہ باقی ہے, اس کو پھر پورا کر لیں. سوپ کے فوائد بیان, سوپ کے فضائل پوچھیں تو کسی حدیث میں اس کے فضائل پڑھنا یاد نہیں پڑتا. یہ فضائل تو حدیثوں سے ثابت ہو سکتے. فوائد یہ طب بیان کرتی ہے, حدیثوں میں بھی فوائد بیان کیے تھے. وہ فضیلت یعنی کہ افضل اور بہتر, ان دونوں میں بھی فرق ہے. کبھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں عمل افضل ہے, کبھی لکھا ہوتا ہے فلاں عمل بہتر ہے, ان دونوں میں فرق ذہن میں رکھیے گا. تو افضل بہتر, اچھا پھر وہ فوائد, تو یہ دونوں سے پھر ایک الگ اس کی جنس ہو گئی, الگ قسم ہو گئی. فوائد تو حدیثوں میں بھی بیان کیے جاتے ہیں. فوائد مچھلی کے فوائد جو ہے نا یہ بہت بیان کیے گئے ہیں, اور سوپ کے فوائد کو پڑھنا یاد نہیں پڑتا مجھے, پڑھے ہو تو یاد نہیں ہے. پاپا اتنا بتا دیں کہ گھر کے سوپ بنے ہوئے اور جو باہر کے بنے ہوئے میں فوائد میں فرق ہوگا؟ جو باہر عام طور پہ بھی جو دکھایا گیا ہے نا, اس طرح کا جو باہر کا بڑا وہ مرغی لٹک رہی ہوتی ہے اور نیچے گرم تپرا ہوتا ہے نیچے, اس میں اور گھر والے میں فرق ہوگا؟ سوپ بازار کا سوپ جو نا, یہ ایک مرغی جو ہے نا خدا جانے کتنے دن چلاتے ہوں گے, اس کو نچوڑتے ہی رہتے ہوں گے, نچوڑتے ہی رہتے ہوں گے. یار وہ مرغی ہے کتنی یار مہنگی. اب یہ مرغی نچوڑنا کہاں سے ہو گیا؟ نچوڑنے سے برا دیا نہیں, میں عرض کر رہا ہوں سوپ, سوپ پکایا. یہ سوپ اسی مطلب کہ لٹکی ہوئی مرغی, کیونکہ یہ تو مرغی جو لٹکی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ یار ہے کہ آج تک یہ دیکھا نہیں گیا کہ یہ جو لٹکی ہوئی مرغی ہے, اب یہ دکاندار لے کر یہ مرغی لٹکی ہوئی باہر لایا ہے کچی, اس کا پکا کے سوپ کہاں سے پلائے گا؟ سوپ کا یہ پورا پتیلا یہ کہیں نہ کہیں سے اپنے کسی بھی جگہ سے پکا کر لایا ہے, اور یہ مرغی لٹک رہی ہے دکھانے کے لیے کہ جناب یہ مرغی کا سوپ ہے. آج تک کسی نے یہ دیکھا ہو تو کال کر دے, میسج کر دے, یا بتا دے, یا ہاتھ اٹھا دے کہ کسی سوپ والے نے وہ لٹکی ہوئی مرغی اٹھائی ہے اور اس کے سامنے, یا کبھی بولا کہ یہ پکا کر میں ابھی آپ کو سوپ پلا دیتا ہوں. اتنی وہ روڈ پر کھڑے کرے یہ سوپ کیسے لٹکی ہوئی مرغی کا بنا کر پلا دے گا؟ لٹکی مرغی کیا کرے, پھینک دے گا کیا؟ نہیں, یہ لٹکی ہوئی مرغی کا جو بھی کرتا ہوگا, یہ مرغی لٹک رہی ہے, اب یہ لٹکی ہوئی مرغی کہیں نہ کہیں لے جا کر پکا کر پلائے گا, لیکن یہ پک گئی. مثال کے طور پر یہ 6 دن پرانی ہے یا 7 دن پرانی مرغی لٹک رہی تھی, کیا یہ لٹکی ہوئی مرغی اگر یہ مضر صحت نہیں ہے, اس کو دھو کر گرم کر کے یا کسی بھی طریقے سے جائز طریقے سے اگر اس کا سوپ بنا کر پلایا, تو کیا اب اس سوپ میں کوئی کراہیت موجود ہے؟ اس میں عرض کروں میں آپ سے, آپ نے وہ جوس کی دکان دیکھی ہوگی, پھلوں کے جوس, اس پہ پھل لٹک رہے ہوتے ہیں, تو یہ پھل کیا کرتے ہوں گے؟ آج لٹکا ہے کل اس کو استعمال کر دیا جوس میں, اب تازے لٹکا دیے, پھر دوسرے دن اس کو استعمال کر دیا. یہ پلاسٹک کے تھوڑی لٹکاتے ہیں جی, اب تو یہ ایک ٹھکا بھی ضائع تھوڑی کریں گے. تو یہ آج مرغی کا ایک بار سوپ نکالا, سوپ والی تو ہوتی ہے, وہ سوپ تو نکالتے ہوں گے, اور اس میں نچے ہوئے پر, پھر وہ اس کی ٹانگیں مرغیوں کی پھینکی ہوئی, ان سب کا بھی ہو سکتا ہے سوپ بناتے ہوں گے, بنتا ہے سوپ. تو یہ سوپ بنایا ٹھیک ہے نا, اچھا پھر اس کو جالی پہ رکھا ہے جی ہاں, اور یہ بھاپ اس پہ لگتی ہوگی تو اس سے وہ بھاپ ٹکرا کے نکل کر فضا میں خوشبوئیں پھیلاتی ہوگی, تو گاہک کھینچ کے آتا ہوگا, یہ ٹیکٹ لگتا ہے خوشبو پھیلانے کا, اس سے سوپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہوگا, خوشبو ایک ٹیکنک ہے یہ. بابا بوٹی توڑ کے بھی نہیں دیتے, میں عرض کرنے لگا تھا, بوٹیاں بھی دیتے ہیں اس میں, پتھریاں بھی دیتے ہیں, پتھری اس کی جو مرغی کی اوجڑی ہوتی ہے نا, اس کو پتھری بولتے ہیں, اندر پتھری بھی ہوتی ہے, ابلے ہوئے انڈے بھی یہ رکھتے ہیں سجا کر, یہ بھی پیش کرتے ہیں سوپ میں, تو یہ مرغی کے ٹکڑے بھی دیتے ہیں, تو یہ اسی مرغی کے ٹکڑے اس میں ڈال کر یہ ضرور مطلب یہ بیچتے ہیں ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ اس طرح یہ سوپ بناتے ہیں, اچھا اور خدا جانے کوئی اس سوپ کا کوئی ایسنس ایجاد ہوا ہو تو مجھے پتا نہیں. اصلی گھی کا تو ایسنس بہت پرانا ہے, جب میں چھوٹا تھا نا تب سے مجھے معلوم ہے کہ ایک مشہور برانڈ تھی, ویجیٹیبل گھی تو بہت سارے نا, ایک مشہور برانڈ, اس میں ایسی خوشبو کے منہ میں پانی آ جائے, اور بالکل یعنی اصلی گھی لگے اپنے کو. تب وہ کسی نے مجھے سمجھا ہوگا یا گھر میں کسی نے بتایا ہوگا کہ وائس میں جب لکھا ہے ہی ویجیٹیبل تو اس میں یہ ایسنس ڈالا جاتا ہے تاکہ اصلی گھی لگے. یہ تو یوں اس کا بھی کوئی کیمیکل آتا ہو, کوئی پاؤڈر آتا ہو, آج کل ہر چیز کے پاؤڈر اور نکل ہی ہے. ٹکیا آتی ہیں چکن سوپ وغیرہ کے حوالے سے, اور وہ ٹکیا والا سوپ گھروں میں بھی چلتا ہے. اب تو پیکٹ آتی چھوٹی چھوٹی سی, اب بڑی آتی ہو تو پتہ نہیں, چھوٹی پیکٹ ہے بہت پہلے دیکھی تھی, وہ ٹکیا ڈال دو تو وہ اب دیکھیں جیسے ایک کپ دکھانا ذرا, یہ اب یہ تیار ہو جاتا ہے. اب جیسے یہ ایک سوپ ہے, یہ کون سوپ ٹائپ کا ہے؟ نہیں یہ وہ اور چیز ہے, یہ کون سوپ ہے؟ اور وہ جو ہم نے دکھا نا, یہ دوسرا پیالہ دکھاتا ہوں. اس کو سوپ بھی بولتے ہیں, اس کو عموماً یخنی بولتے ہیں. وہ اس سے وہ جو پہلے آئے مرغی والے نے اس کو سوپ بولا, اس کی مہربانی ہے. سوپ میں وہ تو ایمائلم ڈالتے ہیں, کیا وہ مکئی کا آٹا, کارن فلاور, ایمائلم بھی اس کو بولتے ہیں. میڈیکل والے اس کو یاد پڑتا ہے ایمائلم بولتے. تو یہ بھی ڈالتے ہیں, انڈا بھی ہوتا ہے اس میں, وہ سوپ جس کو آج کل بولتے ہیں گاڑا گاڑا. تو یہ دوسرے دن کام نہیں آتا, وہ تھوڑی دیر کے بعد بھی وہ بھی تھوڑا پانی جیسا ہو جاتا ہے, پانی چھوڑ. اور جو یکنی آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ یکنی والا بھی ایک اچھے انداز سے ہمارے پاس پیالے میں سجایا ہوا تیار ہے. جی جی. چائنیز سوپ کون سا ہوتا ہے؟ یہ کون سوپ؟ یہی نا وہ, ہاں یہ جو گاڑا والا مکئی والا. کون فلاور تو نہیں بولتے ہوں گے, فلاور تو پھول کو بولتے ہیں. کون کون فلور؟ مکئی کا آٹا. بہرحال یہ کہ اب اس کے فضائل تو آئی ڈونٹ نو, فوائد آئی ڈونٹ نو. تو میں وہ مچھلی سے واپس کہاں مرغی آ گئی یار, مرغی کا چل گیا تھا نا. تو مچھلی انسانی صحت کے لیے بہت اہم غذا ہے. اس میں بعض اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے, مثال کے طور پر آئیوڈین جو انسانی صحت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے. یہ غدود ہوتے ہیں, شاید اس کو گلینڈ بولتے ہیں, رائٹ, یا پوسٹیٹ بولتے ہیں, گلینڈ بولتے ہیں میرے, غدود کو گاٹے ہوتی ہیں. یو کے والے نہیں بتا پا رہے, کوئی بات نہیں. پاکستانی حدود نہیں جانتے ہوں گے, وہ سمجھتے ہوں گے ڈیری ہے, گولیاں تو اس شوق سے کھا بھی جاتے ہوں گے. حالانکہ اس کا کھانا مکر تحری میں لکھا یاد پڑتا ہے, دودھ کھانا مکر تحری میں. جو گوشت کھائے گا نا, جو گوشت کھاتا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کو پتا ہو کہ دودھ کیا چیز ہے. یہ سب دکھائی گئی ہیں, اس کی کلاسیں لگا کر, جو درجے بنا کر ہم نے تربیتیں کی ہیں, بکرا کاٹا, جو جو چیزیں دکھا سکے وہ دکھائی ہیں کہ یہ یہ کھانا نہیں چاہیے, تعارف کروائے. اور اس کی وہ چلتی ہے اسکرین پر, کبھی کبھی بقرعید کے دنوں میں اس کا جوش زیادہ ہوتا ہے. گلنگس, اچھا گلنگس جو ہے نا, گلنگز, گلنگز, گلانس, گلینڈز, گلینڈز, اچھا گلند, گلینڈز. چلو جو بھی آپ نے بول دیا کوئی تو سمجھ ہی گیا ہوگا کیا ہونا چاہیے, اپنی انگلش تو آتی نہیں ہے نا. اچھا تو ان کا کھانا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان گولیوں کا. تو اس کو لیکن انسان ہو یا جانور, بدن میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اپنے فنکشنز ہوتے ہیں. یہ نظام خراب ہوتا ہے تو بھی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے. تو یہ آیوڈین جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے جو حدودی نظام کو یعنی کہ بیلنس اس کا صحیح رکھتی ہے. اور یہ مچھلی میں یہ چیز ہوتی ہے. گلے کے اہم غدود جس کو تھائرائڈ بولتے ہیں, اس میں سکم یعنی مرض پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو مچھلی کا استعمال اس میں بھی مددگار ہوتا ہے. بہت سے ممالک جہاں یار یہ مت دکھایا کرو, یہ بےچارے سمجھ نہیں پائیں گے, گم ہو گئے ہوں گے, یار ہم غریب سے کھا ہی نہیں سکتے ایسی مچھلی. بہت سے ممالک جہاں سمندری غذا کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں کے باشندے عام طور پر ان بیماریوں کا شکار رہتے ہیں. جو مچھلیاں گلا بہت درد کرتا ہے, اور کبے بڑھ گئے اور پوے بڑھ گئے بولتے ہیں نا, یہ غور کرے شاید مچھلیاں نہیں کھاتے ہوں گے. ایک تعداد ہے جو ہمارے مچھلی نہیں کھاتی, لیکن ہمارے مچھلیوں کی پیداوار بہت ہے. اس پر باقاعدہ یہ یو کے والے گواہی دیں گے بابا, کہ ان کے پاس جا کر یو کے یورپ میں ایک مہینے میں میں نے ان کو باقاعدہ دکھایا اور سمجھایا, پروف کیا کہ آپ مچھلی نہیں کھا رہے ہو. ہاں ہمارے یہاں مچھلی نہیں کھائی جاتی. میں کہا یار مطلب ایک تو ویسے ٹھنڈے ملک ہیں اور پرابلم ہے ان کو, مطلب بس وہ تلی ہوئی فاسٹ فوڈ ٹائپ کی بروسٹ اور برگر, یہ نارمل گھر میں بنی ہوئی مچھلی کا سالن بھی نہیں ان کے ترکیب ہے. کوئی ایسا ہے کھائیں گے تلی ہوئی مچھلی؟ مچھلی سے دور ہیں, فش سے بہت دور ہیں یہ. اچھا فش ملتی نہیں ہوگی؟ نہیں ہے. ٹن پیک ملتی ہے وہاں؟ ملتی ہوگی ٹن پیک, کھلی ہوئی ملتی ہوں گی. یہ فریش فش اویلیبل پیچھے والو ان یور کنٹریز؟ یس. بھائی ان کیا ملتی ہے؟ کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں, بہت ہی نہیں ہے. آپ تلی ہوئی بس, یہ بےچارے اللہ ان پر رحم کرے, یہ مرتے بھی جلدی ہوں گے. ایج کیا مطلب ایوریج ایج آپ کیا؟ 65 تک پھر بھی پہنچ جاتے ہیں, کھانستے کھانستے کھانستے ہیں پہنچ جاتے. ارے آپ بولتے ہیں 65 تو یہاں بھی نہیں ہوگی یار, یہاں تو اتنے جوان مرتے ہیں. ایوریج 65 آپ یہ اتنے جمع ہے نا, ان میں اگر ہم رائے شماری کریں نا تو میری عمر کے بہت کم ہوں گے, بوڑھے کم ہوں گے اس میں, سب جوان. اب پان گٹ کا بھی جوانوں میں کچھ کمی کا باعث بنتا ہے, بےچارے بس کینسر کا شکار ہو کر قبر کی سیڑھی اتر جاتے ہیں. دیکھو ان میں نوجوان ہی زیادہ نظر آتے ہیں, کہیں کہیں سفید داڑھی یا لال داڑھی نظر آ رہی ہے, تقریباً نوجوان. تو معاشرے میں بڈھے کم ہیں جوان زیادہ ہیں. تو اس لیے 65 سال تو ہمارے ملک کی بھی ایوریج نہیں ہوگی, بھلے ایوریج آتی بھی ہے کچھ 40-45 ہے کچھ بولیوں میں ایوریج. ہاں کہ ایک دن کا بچہ بھی مرتا ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوگا, 100 سال کا بوڑھا جو فوت ہوا وہ بھی کاؤنٹ ہوگا اس میں ایوریج میں. تو آپ کے یہاں 65 سال سمجھ میں نہیں آتا ابھی. نہ آپ کی غلط فہمی ہوئی ہوگی. یہ ہوگا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کوئی جی گیا تو 65 سال جیتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ایوریج عمر تو ویسے 60-70 ہی ہے نا امت کی عمر ہماری, یعنی کہ آقا کی جو حدیث شریف ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان ہوگی, ہے نا ایسا. تو اب تو 65 سال ہر فرد کہاں سے آ جائے گا؟ ایوریج امپوسیبل دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ہوگی. کم ہو رہی ہے؟ ہاں کم, بہت کم ہوگی. جی ہاں تلی ہوئی چیز جو ہے نا اس سے ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں, اور بیماریوں کی پوری لسٹ آپ کو مل سکتی ہے اس میں, پیٹ کا کفل مدینہ میں شاید ہوگی کہ کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں. شاید تلی ہوئی چیزیں یہ اپنے آپ پاؤں پہ کلاڑیاں مارنی ہے, کبھی آدمی ایک آدھ پیس کھا لے ورنہ نہ ہی کھائے تو اچھا ہے. یہاں تو ڈیلی آپ لوگ کھاتے ہیں یار, آپ اس کی تکلیفیں خود بھی سمجھتے ہوں گے. کوئی کوئی آپ میں وزن نارمل ہوگا, باقی تقریباً کے وزن بڑے ہوں گے آپ کے یو کے کی طرف, بہت موٹے موٹے بےچارے ہوتے, چلنا دشوار ہوتا ہوگا. پھر جو اسمارٹ ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو اندر کا نظام ان کا تباہ ہوتا ہے, بظاہر وہ سیٹ ہوتے ہیں. ہر چیز ان لمٹ ہو. فاسٹ فوڈ یہ غذا, یہ تو مطلب بس انجوائے کے لیے کھاتے ہیں میرا خیال ہے, اس کو وہ ریفریشمنٹ بولتے ہوں گے, لائٹ ریفریشمنٹ سمجھتے ہوں گے. پہاڑ بھی آپ کے ہلکا ہے اور ہمارا پھول وزن دار ہے. باپا بولتا ہے کہ سادہ کھاؤ, یہ پھول آپ کی سمجھ میں نہیں آتا, مدنی پھول. تو بہرحال یہ کہ جہاں مچھلیاں نہیں کھائی جاتی, سمندری غذا کا استعمال جہاں کم کیا جاتا ہے, وہاں کے باشندے عام طور پر یہ غدود اور یہ گلے کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے اگر آپ ہفتے میں کم از کم دو بار اپنی غذا میں مچھلی شامل کر لیں گے تو یہ بھی مفید ثابت ہوگا. کہ اگر جو دو بار کھاتا رہے نا سارے لوگ تو وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے ماہرین نے کہ اموات کی شرح کم کی جا سکتی ہے. جو اس ہفتے میں دو بار گویا مچھلی کا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. ایک تحقیق کی گئی 2000 مریضوں پر تجربہ کیا گیا پریکٹیکل کیا گیا جن پر پہلی بار دل کا حملہ ہوا تھا ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ایسے 2000 مریضوں پر ایک پریکٹیکل کیا گیا جن لوگوں کو ہفتے میں دو بار مچھلی کھانے کا مشورہ دیا گیا ان پر آئندہ 2 سال تک دوسرا اٹیک نہیں ہوا دل پر اٹیک نہیں ہوا. جبکہ انہیں مریضوں میں سے ان 2000 میں سے جنہیں مچھلی کھانے کا مشورہ نہیں دیا گیا ان کو اگلے 2 سال کے اندر دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھا گیا. تو گویا مچھلی جو ہے وہ ہارٹ کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے دل کو تحفظ دیتی حفاظت کرتی ہے دل کی. البتہ جھینگا جو ہے اگرچہ یہ ہے مچھلی لیکن اس کا استعمال زیادہ نہ کیا جائے کیونکہ اس میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور میری معلومات کے مطابق ٹرائیگلیسرائڈز یہ ایک چکناٹ ہوتی ہے جو خون کی نالیوں کی دیواروں پر جمتی ہے اور خون کا راستہ تنگ کرتی ہے. ٹرائیگلیسرائڈز یہ چکناٹ سے تیل گھی فاسٹ فوڈ وغیرہ سے بھی بنتی ہے اور مٹھا سے بھی یہ چکناٹ بنتی ہے نالیوں والی. یہ ٹرائیگلیسرائڈز بھی خطرناک ہوتی ہے دل کے لیے. پھر بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے جب یہ وینز کا راستہ بند ہو جاتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وین بند ہو گئی دو وین بند ہو گئی دو نسیں بند ہو گئی تو پھر اس کا بائی پاس ہوگا بھائی. تو بائی پاس کر کے اس کی وہ چربی صاف کرتے اپنے ٹیکنیک سے اور پھر اس کا راستہ دوسری میں داخل کر کے وہ یہ ٹیکنیک سے ترکیب بناتے ہیں اور اس کو جاری کر دیتے ہیں اس وین کو اور آدمی کی زندگی بھر ڈرا رہتا ہے. ذرا ہو گیا کام سے اس کو پیون لگ گیا. تو یہ جھینگے جو ہیں یہ کولیسٹرول تو بڑھاتے ہی لکھا ہے اور میری معلومات کے مطابق یہ ٹرائیگلیسرائڈز بھی بڑھاتے ہیں. جھینگے زیادہ نہ کھائے جائیں. سردی میں اگر کھانسی ہو جائے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ مچھلی کھائی جائے. لکھا ہے کہ مچھلی سے بہتر کوئی اس کی میں نے اور کوئی چیز نہیں اور کوئی دوا نہیں سردی کی کھانسی کے لیے. ماہرین کہتے ہیں کہ مچھلی کا شوربہ مچھلی کا جیسے آپ نے سوپ دیکھا مرغی کا تو مچھلی کی یخنی سوپ پینے سے آنتوں کے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں. مچھلی ہمیشہ تازہ کھانی چاہیے کیونکہ باسی مچھلی اکثر سخت زہریلی ہوتی ہے. مچھلی کا تیل جوڑوں کی درد کی دوا ہے. ایک چائے کا چمچ صبح یا رات استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر لیف کا کہنا ہے کہ مچھلی کھانا جس طرح سے مفید ہے اسی طرح مچھلی کا تیل بھی اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے لانگ ٹائم یوز کیا جائے تو اس سے ابتدائی دور میں خون کی نالیوں میں جو رکاوٹیں پیدا ہونے لگتی ہیں جن سے شریانوں یعنی باریک باریک خون کی رگوں کی سختی کی وجہ سے دل کی بیماری ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, اس سے تحفظ یعنی پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے. کیونکہ یہ بیماری خون کے کولیسٹرول میں اضافے سے ہوتی ہیں جو ان نالیوں کے راستے یا تو تنگ کرتی ہیں یا بالکل بند کر دیتی ہیں, اس سے دل کی حرکت بند ہو کر موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہ مچھلی کا تیل, اس کو عام طور پہ کوڈ لیور آئل کے نام سے بازار میں ملتا ہے, یعنی کہ مچھلی کی کلیجی کا تیل, لیور کلیجی کو بولتے ہیں, تو یہ مفید ہوتا ہے. اچھا, مچھلی کے ساتھ اور بعض چیزوں کے ساتھ بعض چیزیں کھانا نقصان دہ بھی ہوتا ہے, جیسے گوشت کھانے کے بعد شہد نہ کھایا جائے, نقصان کرے گا. مچھلی کے بعد دودھ نہ پیا جائے, مچھلی کے بعد شہد بھی نہ پیا جائے, دہی کے بعد مولی نہ کھائی جائے, پنیر یعنی چیز کے بعد بھی مولی نہ کھائی جائے, مرغی کے گوشت کے بعد بھی یعنی چکن کے بعد بھی مولی نہ کھائیے. مچھلی کا سر بھی بڑا مفید ہوتا ہے. مچھلی کا سر عام طور پہ ہمارے پھینک دیا جاتا ہے, یعنی عام طور پر نہیں لیکن بہرحال ایک تعداد ہے جو پھینک دیتی ہے, سمجھتے کہ نہیں کھایا جاتا. مچھلی کا سر کھایا جاتا ہے, بہت فائدے مند ہے, شاید مچھلی کے مقابلے میں سر کے فائدے زیادہ ہوں. طب کی کتابوں میں مچھلی کے سر کا شوربہ, یعنی وہی جو آپ نے بھی سوپ دیکھا یا یخنی, انگلش میں کیا بولتے ہیں یخنی کو, اردو میں بولتے یخنی. یہ جو ابھی آپ نے وہ چکن کا وہ جو دیکھا پانی, بوائل پانی, بوائل واٹر, اس کو کیا بولتے ہیں سوپ کو, سوپ. اچھا سوپ ہے انگلش, چکن سوپ ہی کہتے تھے المدینہ, انگلش ہے سوپ, انگلش سوپ. اچھا اچھا, طب کی کتاب میں کتابوں میں مچھلی کے سر کے کا سوپ, مچھلی کے سر کا سوپ, ہیڈ آف دی فش, سوپ آف, سوپ آف ہیڈ آف دی فش, فالج, پیرالائز, رائٹ, جزاک اللہ. پیرالائز لکوا, لکوا اور پیرالائز یعنی فالج میں فرق ہے. ہاں مدنی منو, ہمارے عام طور پہ ہم لکوا اور فالج ایک ہی سمجھتے ہیں, دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ فالج میں آدھا بدن سن ہوتا ہے اور عموماً لیفٹ, اور لکوے میں منہ کا کچھ حصہ کبھی آنکھ پر آ جاتا ہے, کبھی دانتوں پہ گرتا ہے, ایک زبان پر گرتا ہے, کبھی تو آدمی کرتا ہے, لڑکھڑاتا ہے, تو یہ لکوا ہوتا ہے. وہ لکا, وہ لکا لکوا نہیں بھائی, ہاں میں سمجھ گیا. کبوتر کی قسم ہے جس کا نام لکا یا لکا ہے, کبوتر کی ایک اعلیٰ قسم ہے, اس لیے اس کو وہ کبوتر بولتے ہیں. اچھا قدرتی ایسا ہوتا ہے, اچھا یہ بار نوٹ نہیں کیا, سنا نہیں ہوگا ایسا. تو مطلب لکا کبوتر ایک قسم ہوتی ہے, اور لکا یا لکا. تو بہرحال یہ کہ فالج لکوا, یہ لکا دکھا دیا جائے گا, یہ خوبصورت کبوتر, دم اس کی پھیلی ہوئی, شاید یہی لکا ہے. اور لنگڑی کا درد جس کو ارکن نسا یا ارکن نسا بولتے ہیں، تو یہ ادھر سے چڈھے کا جوڑ بولتے، ادھر سے لے کر پاؤں کے ٹخنے کے پنجے کے پاس جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے ٹخنا بولتے اس کو، اس کے جوڑ تک یہ درد ہوتا ہے، جو بعض اوقات برسوں تک نہیں جاتا، اب آزمائش والا ہوتا ہے، لیکن آدمی آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے. اس کو لنگڑی کا درد بھی بولتے ہیں. اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قبل از وقت بڑھاپا، جوڑوں کا پرانا اور دیری نہ درد، جسمانی اور اعصابی کھچاؤ، اور حافظے کی کمزوری کے لیے یہ بہترین ٹونک ہے، مچھلی کے سر کا سوپ. یہ نہیں سر پورے نہیں ہے، یہ گوشت ہے، یہ پھینکنے کا نہیں ہے، لوگ گوشت بھی نظر آ رہا ہے، وہ سر خالی صرف سر ہے. بارہ لے کے یہ مچھلی کا سر، سب سمجھتے ہوں گے لیکن بارہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے. ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں، بعض نہیں حادثے ہو جاتے ہیں، حافظہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کو پہچانتے بھی نہیں، ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں یا جس کی یادداشت ختم ہونے کے قریب ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا، ہے نا، یادداشت اگر ختم ہو رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے، وہ یہ سوپ ضرور استعمال کریں، یہ مشورہ دیا گیا ہے. مچھلی یعنی ایک تحقیق کے مطابق مچھلی یا مچھلی اور مچھلی کے سر کا استعمال، یعنی مچھلی کا زائد استعمال مسالے کے کینسر کی افزائش یعنی بڑھوتری روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مسالہ یہ بلینڈر یہ یورین کا جو ہوتا نا ٹھیلا، بلینڈر تھوڑا تھوڑا صحیح بولا نا، میں نے گزارا ہو گیا، بلینڈر یہ بلینڈر کے کینسر کے لیے، کینسر میں یہ مفید ہے. یہ مچھلی کے سر کا مچھلی کھانا زیادہ کھائے مچھلی. اب مچھلی تو یہاں مچھلی کے بارے میں بہت یعنی بےچارے لوگ دور ہیں مچھلی سے، جو کھاتے ہیں بہت کھاتے ہیں. نہ جو کھاتے ہیں نا ان کی حالت یہ ہے کہ ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ میں مچھلی کا سر لینے گیا تھا، بڑی مچھلی کا سر بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، تو بولا وہ لائن لگی ہوئی تھی دوسرے، ہاں میں جلدی پہنچ گیا، مجھے مل گیا، ورنہ بکنگ کرانی پڑتی ہے. ایسے بھی علاقے ہیں سر کے لیے، ہاں یہ رنچولین کے علاقے کی بات کر رہا تھا، کہ وہ بولا پہلے سے بولتے بڑی مچھلی، کیوں بڑی مچھلی ہمارے یہاں ایکسپورٹ امپورٹ کیا ہو ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں، دیگر ممالک میں بہت درامد کر دی جاتی ہے، درامد ایکسپورٹ، تو اس لیے وہ یہاں کم مطلب یہ اویلیبل ہوتی ہے. تو سر بڑی مچھلی کا کھانے میں بہت سالن، اگر پکانا آتا ہو نا کسی کو تو بہت اچھا ہوتا ہے، پکانا بھی آتا ہو پلس کھانا بھی آتا ہو، باقی عام لوگ نہیں کھا سکتے اس کو، تجربہ کار کھاتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں. یہ مچھلی کا سر جو اس میں بھائی لایا ہو کتنے کا لایا پتا ہے، غالب اس نے بتایا کہ 250 مانگ رہا تھا، میں نے 200 میں لیا، 200 روپے کا پاکستانی سر مچھلی کا. جی ہاں جس کو آپ پھینک دیتے ہیں، تعداد ہے جو پھینک دیتی ہے سروں کو، بڑی مچھلی کا تو اگر مچھلی والا آپ پھینک بھی دو گے تو اٹھا لے گا واپس بیچ دے گا، تو چھوٹی مچھلی کا بھی سر مچھلی میں ڈال دینا چاہیے، پھر اس کا کچھ نہ کچھ ارق تو نکلے گا نا شوربے میں، اثر تو آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اس کے فوائد بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا سمندری غذا سی فوڈ، تو اس میں صرف مچھلی شامل ہے یا کچھ اور؟ اب وہ جو طبیب جو بھی ہو اس نے تحقیق غیر مسلم ہوگا اچھی توجہ دلائے گا. مچھلی کے علاوہ دریا کا کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے, ذہن میں رکھنا. صرف مچھلی حلال ہے, وہ بھی اس میں بھی ایک توفی مچھلی آتی ہے, تو الف زبر تو فا زیر فی توفی, توفی مچھلی اس کو بولتے ہیں کہ جو قدرتی موت مر کر, طبعی موت مر کر سمندر پر الٹی تیر جاتی ہے, یہ توفی کہلاتی ہے, یہ حرام ہے. ورنہ زندہ مچھلی یا کسی سبب سے ماری گئی, اندر کسی نے مطلب یعنی کہ کوئی دوا ڈال دی اس سے مر گئی, یا پرندے نے اٹھائی زندہ مچھلی لے گیا اور چبائی آدھی پھینک دی وہ مر گئی, یہ کھا لی. یہاں تک کہ کسی جانور نے یا پرندے نے سالم مچھلی زندہ نگل گیا, اب اس نے کہہ کر کے وہی مچھلی ڈال دی اور اس میں تغیر نہیں آیا, نرم نہیں پڑ گئی, تغیر یعنی کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو گیا, چینجز نہیں آئی, تو یہ مچھلی بھی حلال. اس کے علاوہ اب جھینگا, جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف. اعلی حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مچھلی ہے, لیکن چونکہ بہت سے علماء اس کو مچھلی تسلیم نہیں کرتے تو اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے. کھایا تو حلال ہے. جھینگا, جھینگا ان انگلش پراؤن پراؤن پراؤن پراؤن پراؤن پراؤن, تو جھینگا کھایا تو چونکہ اس کی تعریف ہے کہ یہ مچھلی ہے تو اس لیے مچھلی چونکہ اس کو تسلیم کیا ہے اس لیے وہ جو جن علماء نے مچھلی تسلیم کیا وہ حلال بولتے ہیں, جنہوں نے مچھلی تسلیم نہیں کیا وہ حرام بولتے ہیں اس کو. تو اختلاف سے بچنا چاہیے نا, کھائے آدمی. باقی کیکڑے بھی کھاتے ہیں اور آکٹوپس یہ بھی کھایا جاتا ہے, لوگ کھاتے ہیں, تو یہ جو بھی مچھلی نہیں ہے وہ نہیں کھا سکتے, ٹھیک ہے, حرام ہے. یہ جھینگے آ گئے. آکٹوپس کی اگر زیارت ہو جائے, آٹھ پاؤں والا ہوتا ہے وہ آکٹوپس, جزاک اللہ جزاکم اللہ, آکٹوپس جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں ماڈرن بولتے ہیں, حالانکہ ہے ماڈرن ہے نا, ماڈرن صحیح تلفظ, اے ماڈرن صحیح تلفظ ہے, ماڈرن ہم لوگ بولتے ہیں ماڈرن ماڈرن, تو انگلش کی ٹانگ توڑتے ہیں, اس کی توڑنی بھی چاہیے یار, کوئی حرج نہیں ہے, عربی کی مت توڑنا بابا, مچھلی کی میری اردو کو مت چھیڑنا. بعض اوقات ساحل سمندر پر وہ چھوٹی کوئی مچھلی ہوتی ہے, جیلی فش شاید اس کو کہتے ہیں, تو وہ اسپیشلی کسی جگہ سے لا کے وہاں ساحل پہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کاٹتی ہے پاؤں پر, وہ سوزش ہو جاتی ہے, تو وہ ڈاکٹر بھی قریبی سٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ جو جو علاج کرنا ہوتا ہے کر کے اپنی فیس بھی کھڑی کرتے ہیں. یہ تفریح گاہوں پہ ڈالتے ہیں, تفریح گاہوں پر. یہ اکٹوپس ہے نا, یہی نا اکٹوپس, یہ دیکھو یہ اکٹوپس, پہلی بار میں درج کی تصویر دیکھ رہا ہوں, یہ دیکھے میں نے یار, ایسا لگتا ہے تو وہ لوبسٹر ہوگا بابا جو آپ نے, یہ تو بکرے کی منڈی ہے اس کی, تو جیسے نہیں واقعی بکرے سے منڈی لگ رہی تھی. گونگا, یہ بےچارے نیچے والے نہیں دیکھ کروا رہے, ان کو بھی دکھا دیں, سیپیاں آئے گونگے سیپیاں, یہ بھی جائز نہیں ہے. آکٹوپس سے تو اب وہ فال نکالنے کا کام بھی لیا جاتا ہے, باکس میں چھوڑ دیتے ہیں, کوئی پرچی نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ہوگا, یہ پانی کے باہر زندہ رہتا ہے, یہ پانی کے اندر دکھا رہے ہیں آپ کو, پانی کے اندر فال نکالتا ہے, نہیں یہ پانی کے اندر اس وقت تیر رہا ہے, اب پتہ نہیں یہ باہر نکل کے فال نکالتا ہوگا اور کیا کرتا ہوگا, وہ فال نکالنے والا اگر پانی کے اندر جائے گا تو اس کو کون نکالے گا, نہیں ایسے برتن میں رکھتے ہوں گے نا اس کو, ترکیب سے ڈبیاں رکھ دیتے ہیں اس پہ, کوئی جو چیز ڈالتے ہوں گے وہ بھی واٹر پروف ہوتی ہوگی, پیسے کھینچنے ہیں. طوطوں سے تو دیکھی تھی فال نکالتے, بندر روڈ پہ بیٹھتے تھے تو طوطے لے کر, اب پتہ نہیں اب تو شاید پروان, اچھا اب بھی بیٹھتے طوطے لے کے, ہاں ہاں بالکل, وہ لکھا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ طوطا ہو تو پڑھ کے سنا دیتے ہیں سب کو, پرواز کے پر لگا دیتے, پرواز کے پر نہیں لگائیں گے, من پسند شادی نہیں کروائیں گے, سمجھے, وہ دولت کا امبار نہیں دلائیں گے, یہ روڈ کے نجومی تو ان سے لے گا کون, تو اسے کون نکلوائے گا پھل؟ اگر یہ توتا یہ نکال دے گیا بس آپ کی زندگی اتنی رہ گئی ہے, اور کینسر کا بیج اندر چلا گیا ہے, جلدی نکلوا لو, وہ تو کوئی بھی ان توتوں کے قریب ہی نہیں پھٹ گئے گا. تو یہ ہاں یہ مچھلی کا مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اگر ہم ہوائی جہاز میں لکھوائیں گے نا سی فوڈ, تو یہ خطرہ ہے کچھ نہ کچھ کیکڑے چکڑے پکڑا دے, تو اس لیے ان کو بولنا چاہیے فش فوڈ ہوائی جہاز میں, کیونکہ وہ ورنہ گوشت دے دیں گے. پی آئی اے کا گوشت تو حرج نہیں ہے, تو اب بھی ذبح کا نظام ہے, باقی باہر ملکوں میں یہ نظام بالکل خطرناک ہو گیا ہے. اور کسی ملک کی فلائٹ کا مجھے معلوم نہیں جس میں اس طرح کا یقینی طور پر, یعنی کہ جس میں ایک دیکھا والا مشاہدہ یہاں ذبح شدہ گوشت ہوتا ہے ہمارے ملک میں, اور گوشت جھٹکے جھٹکے کا نہیں ملتا غالباً, ابھی تک تو ایسا ہی لگ رہا ہے. تو اس لیے دوسرے ملکوں کی ایئر لائن میں یا تو ویجیٹیرین لکھوا لیں آپ, ویجیٹیرین بھلے اسلامی ملک ہو, آپ احتیاط اسی میں ویجیٹیرین لکھوا لیں. اس میں ویجیٹیرین میں مرچ نام کے برابر بہت نہ ہونے کے برابر نہیں ڈالتے شاید ویجیٹیرین میں, تو آپ لکھوائیں ایشین ویجیٹیرین, اس میں کچھ مرچ ہوگی, یا لکھوائیں فش فوڈ یا فش. اور اگر آپ دو جانے مل کر تین جانے مل کر سفر کر رہے ہیں تو ایک ویجیٹیرین ایک ایشین ایک فش, تو مل کے پھر آپ اس میں کھا لیں, ہے نا, مختلف ویرائٹی مل جائیں گی آپ کو. نہیں لکھوائیں گے تو اس کی مرضی ہوگی, یہ دے جائے گا تو جو دے گا گوشت زیادہ تر ہی ہے وہ چکن دیتے ہیں لوگ, سستی پڑتی ہوگی نا, یہ رسکی ہوتی ہے. توتے نے فال نکالی کہ پاکستان جیتے گا لیکن ہار گیا, توتے نے ہرا دیا بھائی. یار توتے نے کام کیا نا کہ ہمارا بھروسہ مت کرنا, ہم کو پکڑ کے کام لے رہا, ہم کیا کریں, مجبور ہیں, ان سے لڑ تو نہیں سکتے. وہ سمجھنے والا اسے سمجھ سکتا تھا, لیکن پھر بھی پتہ نہیں پاپا وہ توتے والے کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جا رہے ہوں گے اپنی قسمت کا حال جو نا وہ توتا نکال رہا ہوگا. اس میں آپ کو کوالیفائیڈ پڑھے لکھے شورفا علماء نہیں ملیں گے, آپ ان کے پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, اب میں نے جو دیکھے آپ سمجھ جائیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بالکل لو کوالٹی کے لوگ ان کے ہتھے چڑھتے ہوں گے. توتا یہ توتے والے کے پاس تو آپ نے درست فرمایا, لیکن جو پراپر پامسٹ ہے نا, جو ہتھیلی وغیرہ دے کر لکیریں دے کر جو مطلب کہ وہ خود ہی مطلب کہ ایک وہ کام کر رہا ہوتا توتا نما, اس کے پاس تو پھر ایک ٹھیک ٹھاک طبقہ چلا جاتا ہوگا. یہ بھی جائز نہیں ہے, ہاں یہ بہت باہر ملکوں میں بھی یہ کافی ہے. باہر ملکوں میں تو بلیک باباؤں کا بھی تو ایک ریلا ہے نا, جو ایسا ہے کہ کیا بتاؤں بابا, عورتیں مرد سب یہاں بھی ہیں بلیک بابا, یہاں کا کم ہے, گلی گلی ٹیے لگے ہوئے, لوٹ مار لگی ہوئی ہے. آ جاؤ سب دعوت اسلامی میں, آ جاؤ مدنی ماحول میں, آ جاؤ انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا, ذہن بن جائے گا نا. زخمی سانپ چھوٹا چار دن بڑا دن, یہ زخمی سانپ ہدیہ صرف 8 روپیہ, سبحان اللہ, جے بی سائز اونلی 4 روپیز, سبحان اللہ, 4 روپیہ. ایک تو اس کے نام سے ظاہر ہے کہ رسالہ دلچسپ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اس کو پڑھیے دلچسپ ہے. پھر یہ ہر ایک کی ضرورت ہے, اس طرح بھائیوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنے گھر والوں کو سمجھا سکے, گھر والوں کے لیے جیسے پردے کے بہترین مدنی پھول ہیں, اور بے پردہ گھومنے والوں کے لیے والیوں کے لیے اس میں اے سی روایتیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ میرا بہت پرانا رسالہ ہے جو اب سمجھو کہ وہ نئی ترکیب سے اس کی تخریج وغیرہ سے لایا گیا ہے. میں اسی روایتیں کہ میں ایک روایت اس طرح بہنوں کے تعلق سے سناتا ہوں. پردے کا باقاعدہ یہ حضرت سیدنا, یہ صفحہ نمبر 3 پر ایک روایت ہے, حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں, معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بعض عورتوں کے عذاب کے ہولناک مناظر ملاحظہ فرمائے ان میں یہ بھی تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا, یعنی پتیلی جس طرح کھولتی ہے نا تو اس کا دماغ کھول رہا تھا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں عرض کی گئی کہ یہ عورت اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی, اسکوٹر پر پیچھے بیٹھ کر اپنی چٹیاں لہرانے والیوں اور برائے نام باریک دوپٹہ سر پہ ڈال کر نامحرموں کے سامنے آنے والیوں کے بال اس میں سے چمک رہے ہوتے ہیں, یا صرف گلے میں دوپٹہ ڈال کر آج تک ننگے سر پھرتی ہوتی ہیں, یا مردوں کی طرح بال کٹوا لیتی ہیں. سب سنو, ایک بار پھر سنو کہ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بعض عورتوں کے عذاب کے ہولناک مناظر دیکھے ان میں یہ بھی تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں عرض کی گئی کہ یہ عورت اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. آج کل یہ عام ہے. ایک اور اس میں حکایت بھی سناتا چلوں, غالباً شعبان المعظم 1414 سین ہجری کا آخری جمعہ تھا, رات کورنگی باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے ایک عظیم الشان سنت عمر اجتماع میں ایک نوجوان سے سگے مدینہ کی ملاقات کروائی گئی. اس پر خوف طاری تھا, اس نے قسم کھا کر یہ بیان دیا کہ میرے ایک رشتے دار کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی. جب ہم اس تدفین یعنی اس کو دفنا کر فارغ ہو کر پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم یعنی کہ اہم کاغذات ڈاکیومینٹس تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا تھا. چنانچہ با امر مجبوری دوبارہ قبر کھودنی پڑی. چون ہی ہم نے قبر سے سل ہٹائی خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئیں, کیونکہ جس جوان لڑکی کو ابھی ابھی ہم نے ستھرے کفن میں لپیٹ کر سلایا تھا وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑی. آہ, اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں اور کئی چھوٹے چھوٹے نامعلوم خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے. یہ دہشتناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری جھگی بند گئی اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جو تو مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے. گھر آ کر میں نے رشتے داروں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں کوئی فی زمانہ عیب سمجھا جانے والا جرم تو نہیں تھا. البتہ یہ بھی عام لڑکیوں کی طرح فیشنیبل تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی. ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر بن سنور کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی. اے میری بہنوں صدا پردہ کرو, تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی. کیا اس بد نصیب فیشن پرست لڑکی کی داستان غم نشان پڑھ کر ہماری وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے ہیلے بہانے کرتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے, ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا, خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے, سادہ اور باپ پردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ نہیں بھیجتا, بس یہ دل کا پردہ ہوتا ہے, ہماری نیت تو صاف ہے وغیرہ وغیرہ. کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر و جہنم سے نجات دلا دیں گی؟ کیا آپ بارگاہ خداوندی عزوجل میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اگر نہیں اور واقعی نہیں یقیناً نہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی ہوگی. یاد رکھیے لوہے محفوظ پر جس کا جہاں جوڑا لکھا ہوتا ہے وہیں شادی ہوتی ہے, ورنہ آئے دن کئی پڑھی لکھی ماڈرن کنواری لڑکیاں پلک جھپکتے میں موت کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہن اپنی رخصتی سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور اسے روشنیوں سے جگمگاتے خوشبوئیں مہکاتے اجلائے عروسی میں پہنچانے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے لبریز تنگ و تاریک قبر میں اتار دیا جاتا ہے. تو خوشی کے ڈھونڈ لے گی کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گی کب تلک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ زخمی سانپ سے میں نے کچھ اقتباسات آپ کی نظر کیے کہ جو کہ دل ہلا دینے والے, اور انشاءاللہ اگر کسی خوف خدا رکھنے والی اسلامی بہن نے سنے ہوں گے پردے میں کمزوری ہوگی تو شاید یہ پیغامات آنے شروع ہو جائیں گے کہ ہم اللہ سے ڈر گئے, ڈرنا بھی چاہیے, ہم عذاب سے ڈر گئے, ڈرنا ہی چاہیے, ہم توبہ کی آج سے شرعی پردہ. نہ چچا زاد, نہ ماموں زاد, نہ خالہ زاد, نہ پھوپھی زاد, جس کو کزن بولتے آج کل, ان سے بھی پردہ کریں گی, ان سے بھی پردہ ہے, بھابھی اور دیور کا پردہ ہے, جیٹ سے پردہ ہے, یعنی کہ اپنے شوہر کا جو ہسبینڈ کا جو بھائی ہوتا ہے اس سے بھی پردہ ہے, وہ لٹل بردر نہیں ہوتا, پردہ ہے. شریعت نے پردے, بلکہ دیور کو تو حدیث شریف میں موت کہا گیا, جو ہسبینڈ کا لٹل بردر شوہر کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کو دیور بولتے ہیں, بڑے بھائی کو جیٹھ بولتے ہیں. یہ ہماری تقسیم ہے. ویسے حدیث شریف میں مطلقاً دیور الحمد ہے نا, تو یہ ہمارے یہاں تقسیم ہے, چھوٹا دیور بڑا جیٹھ, لیکن دونوں کا حکم ایک ہے, دونوں سے پردہ. دیور اتنا چھوٹا ہے کہ نابالغ ہے, مرد و عورت کے مسائل نہیں سمجھتا, ہو منا منا ہے تین چار پانچ سال کا, اس سے پردہ نہیں ہے, جو دیور ہو یا کوئی بھی ہو غیر مرد ہو. مگر دیور جو غیر مرد کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے, دیور سے فریشپ ہوتی ہے عام طور پہ ہمارے یہاں, اور عام آدمی سے عورت ظاہر جلدی فری نہیں ہوگی, نہ مرد فری ہوگا, یہ دونوں فری ہو جاتے دیور بھابھی, مذاق مسکری بھی کرتے, اور بس کچھ نہ کریں اور کچھ تب بھی بدنگاہی اور لذت کی ترکیب تو دونوں طرف سے ہونا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ بھی اس سے بھی اگر کیا اب تک تو توبہ, انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کو ایسے میں آئیں گے, اسے مدنی باہر آئیں گے, اللہ کا کرم ہوگا کہ یہ اقتباس ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ رسالہ کیسا ہے, اس میں اور بھی حکایت ہے, ساٹھ قبر میں سے ساٹھ سانپ بھرے ہوئے تھے قبر میں, یہ بھی ایک کسی طرح کی لڑکی کی حکایت ہے, وہ بھی پڑھنے والی ہے. اور بھی مدنی پھولوں سے بھرا ہوا ہے رسالہ, بہت قیمتی قیمتی مدنی پھول ہے, اور صفحات اونلی 20 اس کا ہدیہ فقط 80 روپیز پاکستانی. باپا یہ نئی ترتیب سے 8 روپیز جزاک اللہ باپا, یہ نئی یہ 80 میں بھی مفت ہے یار, ایسے مدنی پھول کہاں سے ملیں گے. اور دوسرا کوئی مکتبہ چھاپے تو شاید ہو سکتا ہے 80 میں ہی چھاپے, اتنی اتنی کتابیں تو اتنی قیمت رکھتے ہیں, ہے نا, اتنی سی کتاب کا 25-30 روپیہ آج کل قیمت ہوتی ہے بازار میں. اب ایک پیچھے مدنی پھول اسی میں 8 روپے وصول بے شک انشاءاللہ. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرنم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا, عورتوں کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے؟ عرض کی, نہ وہ کسی نامحرم شخص کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم انہیں دیکھیں. یہ مدنی پھول دروازہ ہی بند, نہ بس رہے بانس نہ بجے بانسری, نہ یہ اس کو دیکھے نہ وہ اس کو دیکھے, دونوں کی بچت ہے اس میں. بہت جامع مدنی پھول ہے یہ. نامحرم اس کو بولتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو, وہ نامحرم کہلاتا ہے. دیور سے جیٹھ سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہیں ہوتی. جیسے بھائی فوت ہو گیا تو اب دیور اپنی بھابھی سے شادی کر سکتا ہے, عدت گزار کر اس کی طلاق دے دی تو عدت گزار کر تب بھی نکاح کر سکتا ہے دیور. ذرا چچی تائی مومانی ان سے بھی پردہ ہے, ان سے بھی شادی ہو سکتی ہے. پھپھا سے بھی پردہ ہے, خالہ سے پردہ نہیں ہے. سسر سے پردہ نہیں ہے, بہتر ہے کہ پردہ کرے, اس کا وہ حرمت مصاہرت کے ذریعے اس کا پردہ ختم ہوا. لیکن اب یہ حرمت مصاہرت پھر بہت الگ ٹاپک ہے, بہار شریعت کے 7ویں حصے میں وہ اس کا عنوان محرمات کا بیان, اس میں یہ اس کا بیان ہے. یہ سب معلومات ضروری ہے, اس کے بغیر بہت بہت مسائل ہیں, ہو رہے ہیں مسائل. تو یہ خریدیں گے 20 صفحے یار, یہ تو 8 روپے ابھی ہے شاید, 8 روپے 8 منٹ میں پڑھ لیں آپ. پاپا یہ تو بلوچستان والے بلوچستان بھی لے جائیں گے, مرکز رولیا والے بھی, مدینہ تو رولیا والے بھی, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو سن رہے ہیں. ابھی لنگر رسائل کا بھی سلسلہ ظاہر جلوس میلاد میں کرنا ہے, یہ تو ایک بہترین موقع ہے کہ کل بھی اگر جمعہ کی نماز میں یہ تقسیم ہو. آج مکتبۃ المدینہ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ملک بھر کے مکتبۃ المدینہ پہ یہ طلب کیے جا سکے اور وہاں پر دستیاب بھی ہوں, تو یہ رسالے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور یہ اس کا خوب خوب لنگر رسائل بھی کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی مجلس لنگر رسائل کے اسلام بھائیوں کا تعاون حاصل کریں, اور یہ اسلام بھائی بھی آپ کے جو رسائل ہیں یہ بھی جلوس میلاد میں تقسیم کریں گے, تو لہذا بھرپور تعداد میں اس کو حاصل کرنا چاہیے. بلکہ اگر باپا کی بارگاہ میں کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی پیش کریں, یہاں موجود اسلام بھائی جو بلوچستان سے آئے ہیں, جو باب المدینہ کے یہاں موجود ہیں, اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, وہ بھی ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی نیتیں پیش کریں. یہ بلوچستان والے بعض بولیں گے ہم نے تو پڑھا ہوا نہیں ہے. کوئی بات نہیں, پڑھا ہوا نہیں ہے, بلوچستان میں سارے ان پڑھ تھوڑی ہے. کسی اسلام بھائی کو بولو ہم کو پڑھ کے سنا, اس کو بھی ثواب ملے گا, سننے کا آپ کو بھی ثواب ملے گا. لو یار ہمت کرو, 8 روپیہ دیا اور بانٹے. کل جمعہ ہے, اپنے علاقے کی مسجد میں بانٹے ہیں یا ابھی لے لیں. یہ تو یہ کوئی سیزن کا نہیں ہے, یہ جب بھی بانٹے. یہ نیا رسالہ ہے جس کے ہاتھ میں پہلی بار آیا, اس کو ضرور لنگر رسائل چلائیے اور خود بھی پڑھیے. کون کون پڑھے گا؟ انشاءاللہ بابا بلوچستان سے تو ٹیچر اسلامی بھائیوں کا بھی ایک قافلہ آیا ہے اس میں, ٹیچر ہیں وہ تو خود ہی. اچھا خوش آمدید. انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کا ہو گیا. یہ انگلش ٹرانسلیشن جو اس کا ہے نا, یہ جیسے پہلا کا جو ایڈیشن تھا نا جی, اس کا تو ہو چکا ہے, وہ دستیاب ہے. اب یہ جو نئی ترتیب کے ساتھ جو رسالہ آیا نا, انشاءاللہ اس کا بھی عین قریب انگلش ترجمہ منظر عام پر آ جائے گا انشاءاللہ. اور یہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین ہیں, اب اس میں سے واقعات بیان ہوئے, یہ پورا ایک مدنی گلدستہ تیار ہوا, پھر رسالے کی ترغیب, یہ خود ایک معاشرے میں تبدیلی لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ایک طبقہ ہے جو پڑھنے پر توجہ دیتا ہے, پڑھتا ہے. آپ برائے کرم رسالہ لے کر ایک مرتبہ گھروں میں پہنچانے کا ذہن بنا لیں. یہ نہ دیکھیے کہ یار کیسے ہوگا کیا ہوگا, آپ کا کام رسالہ دینا ہے. الحمدللہ عز و جل کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں رسالہ پڑھ کر دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اور ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آیا ہے. تو آپ ہمت کیجئے, جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں, یہ ایک نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے آپ کو رسالے کے ذریعے, مقتدی المدینہ کے یہ اعلانات کے ذریعے. جو خود رسالے کی آپ کو اس وقت دعوت دے رہا ہے, خود اس کا تو نہیں کوئی پیسہ, حالانکہ رسالہ امیر سن کے لکھا ہوا ہے, لیکن کوئی پائی پیسہ تھوڑی لگا ہوا ہے, نہ اس کا کوئی دنیاوی نفع ہے, صرف اس کے کہ یہ ایک ایسا جامع معنی اور اس وقت جو بے پردگی کا سیلاب و طوفان آیا ہوا ہے, اس کے لیے کون پریشان نہیں ہے. مطلب ہے بات تو خوشی ہے اس حالت میں اللہ کی پناہ, لیکن ایک تعداد ہے جیسے بیزار اور تنگ اور پریشان ہے, تو یہ رسالہ آپ کی بہت مدد کرے گا. اپنے گھر میں جمع کر کے اس کو ایک بار پڑھ کر گھر درس اس کا سب دیں جو پڑھ سکتے ہیں اچھی اردو, ایسا فائدہ ہوگا, یقین مانو ایسا فائدہ ہوگا, اس کی انتہا نہیں آپ سوچ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے یہ رسالہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے. ایک کام یہ بھی کرتے ہیں بابا کہ اسلامی بہنوں کا جو ہفتہ وار اجتماع بھی آئے جی, اس میں اسلامی بہنیں اس سے بیان کریں, آنے والی جمعرات کو اسلامی, کیونکہ یہ اسلامی بھائی اسلامی بہن دونوں کے لیے یکساں مفید, بلکہ پہلی حکایت ہی اس میں اسلامی بھائیوں کے لیے کہ اسلامی بھائی کا ذہن کیسا ہونا چاہیے, گھر کے مرد کا ذہن کیسا ہونا چاہیے, پہلی حکایت جو اس کے اندر زخمی سانپ کے نام پر جو ہے نا جی وہ ہے اسی عنوان پر. تو ہفتہ وار اجتماع بھی آج ہم اس کو لے لیں پھر مدینہ مگیا, یہ آئندہ جمعہ جی کل صبح بارہ سے کر دیں بیان جمعہ, کل جشن ولادت کی تیاری, جمعہ کی ہفتہ وار اجتماع کی بھی بات کر رہا تھا جی جی, جمعہ میں آئندہ جمعہ بھی اس سے بیان ہو, آئندہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی اس سے بیان ہو, اور اسلامی بہنیں اپنے ہفتہ وار اجتماع بھی اس سے بیان کرے تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں اگر یہ چلے اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی بھی مدینہ مدینہ ملتی ہے ہم کو, الحمدللہ ان کی کارکردگی جمع کرنے کا انداز بھی مدینہ مدینہ ہے الحمدللہ. تو امید ہے کہ یہ ایک وقت کے اندر ہفتہ دس پندرہ دن کے اندر اندر یہ ہزاروں لاکھوں کے کانوں میں اس کی آواز چلی جائے گی انشاءاللہ, امید ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کل اسلامی بھائی جو خطیب ہیں اپنے جمعہ پڑھاتے ہیں وہ صبح بارہ سے بیان فرمائیں, اور اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ زخمی صاحب کا بیان کریں مدینہ مدینہ ہے نا, ترکیب بنا کر اس میں جہاں لیڈیز الفاظ اگر کہیں ہیں تو جیسے کہ وہ حکایت کے ضمن میں نے پھول لے گی تو یہ لے گا, تو یوں کر کے اس کا ضرور بیان فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. چلو ایک خطیب نے انشاءاللہ بول کر تائید کا اعلان کر دیا, دوسرے خطیب نے بھی اعلان کر دیا, یہ فیضان مدینہ خطیب ہے, تیسرے خطیب نے بھی انشاءاللہ بول کر تائید کر دی, شاید مکتبے کی ہوگی میری تو ہوگی نہیں. پاپا یہ لنگر رسائل کے پاپا آپ کے اس میں دایاں بایاں بازو دونوں خطیبوں ایک ایک دے دوں, سبحان اللہ. پاپا زیادہ تعداد میں بھی اگر یہ ہمارے نیتیں بھی پیش کرتے جائیں, ان کی ضروری ہے مدنی سے آئی کبھی کبھی آتے ہیں, ذرا کرم فرماتے رہے پاپا. الحمدللہ کبھی کبھی کا بھی لیبل ہٹ جائے گا اللہ نے چاہتا, اصل یار بےچارے رہتے بہت دور ہیں اور آنے جانے میں بھی ایک وقت لگتا ہے نا, کیا کریں, کنوینس میں شاید نہیں ہوگا بےچاروں کو, بس میں آتے بائک میں, گھوڑا گھاس کھاتا ہے, بائک میں تو کچھ کھاتی ہوگی کہ نہیں. صبح دار الفتا تدریس بھی ہے نا آپ کی, تو اب نہیں ہے دار الفتا, ان کا دل تو خیر بےچاروں کا دار الفتا والوں کا مچلتا ہوگا, یہ باہر ہے لیکن کیا کریں صبح ان کی ڈیوٹیاں. تو کل چھٹی ہے اس لیے تشریف لے آئے. نہیں یہ صبح بارہ گدگدی کس کو نہیں ہوتی ہوں گی, مزے کو مزہ آ جاتا ہے. مرحبا. اچھا آج تو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. قرقا اندازی اب کر لیں, آج بارہ سے اوور چلے گئے تو آج شروع لیٹ ہوا نا. بابا آج یہاں تو ایک ہے کوٹ مٹھن والوں نے دو ٹکٹیں رکھی ہیں بابا, سبحان اللہ, وہ بھی وین والوں نے, اور وہاں سے بھی ہمیں بارہ نام آ چکے ہیں جن میں دو مدینے کے ٹکٹ ہے بابا. بارہ بھیج دیے, بتا دیتے ہیں یار تو دیوانوں کو تھوڑا جوش رہتا ہے بابا. یہاں بھی والوں سونے والے بھی تھوڑے رک جاتے ہیں, لاٹ کے لاٹ سو گئے بابا. وہ سارے جاگ رہے ہیں جن کے دو نام آنے والے ہیں جو نظر آ رہے ہیں جاگ. اگر جاگ نہیں رہے ہوئے تو گئے بےچارے یار, جو جاگ رہا ہوگا ہوگا اندر تو وہی ٹکٹ پائے گا نا. بابا لوگ ابھی شروع کرتے ہیں, وہاں سے بھی بارہ نام آ چکے ہیں بابا. مجھے دوسرے اچھا عمر اچھا بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ کا بلا لو اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے, کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا, ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں بولا لو ہمیں غریبوں کو بولا یا رسول اللہ آقا بولا ہمیں غریبوں کو بولا دو یا رسول اللہ. جاؤ حرم پاک کے جانے والو ہم بھی ایک روز پہنچ جائیں گے انشاءاللہ, بولا لو ہمیں غریبوں کو بولا دو یا رسول اللہ. محمد. اچھا یہ ان میں سے پہلے کوٹ مٹھن والوں کے دو نکال لیتے ہیں, اب وہ میرے سامنے نہیں تھے صندوق بھول گیا, پیچھے آ گئے تھے تو چلیے صندوق اب تشریف فرمائے. باپو پہلے تو یہ دو اٹھا لیجیے ان میں سے. اللہ پڑھ کر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن یہ اٹھا کر رکھا کیوں؟ ایک اٹھایا پھر رکھ دیا. جی اب تو کوئی بات نہیں, اٹھا لیا دے دو بےچارا. بسم اللہ آپ بھول گئے گیا وہ کام سے, شاید یہی ہوگا اوپر رکھا ہوا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا. لے لو بےچارے گا دو دینے. یہ کوٹ مٹھن شریف غلام یاسو غلام یا یونس غلام یونس بن انوار حسین موجود. اس کو دکھا دیجئے موجود ہے تو آواز سنا سکتے ہیں تو لبیک سنا دیجئے ان کی لبیک. راشد حسین بن غلام رسول راشد حسین راشد حسین یہ راشد حسین دونوں آ گئے. صبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں, مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا ہے. غلام یونس بھی آ گئے. یہ غلام یونس ہے ساری لائن. اچھا یہ راشد غلام یونس نہیں ہے. یوں کریں اگر نہیں ہے تو نہیں ہے نا, تو چلو غلام یونس پھر کینسل ہوئے. افسوس باپو نے صحیح چھوڑی تھی یار, وہی چٹھی نہیں نکلا اس کا نام. بلال بن وحید بخش ماشاء اللہ, یہ مدنی بھلیا والے آ گئے. مبارک ہو جی ماشاء اللہ. باب المدینہ والوں کو تو روتے دیکھا یار, لیکن روتے نہیں کوٹ میٹر والے. غم مدینہ, مدینہ جا کے روئیں گے, پہلے سے پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. اور رات بھی بہت کافی ہو گئی نا. چلیے یہ کوٹ میٹر والوں کے نام تو ہو گئے. اب باب المدینہ میں جو جمع ہے, یہ کاغذ وہاں سے آئے ہیں. اچھا اور حضور چھ چھ نکالیے. کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو, ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اثر نہیں اس میں. یہ پڑھیے کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھو, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے تو اپنا بھی لگ جائے گا بے سر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے سر مدینے میں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں یہ بارہ نکالے ہم نے اب بارہ کے نام اناؤنس نہیں کیے لیکن بارہ میں سے ایک نکالا اور وہ خوش نصیب ہے مصطفی بن محمد سلیم دار المدینہ رنچوڑ لائن اس کا تذکرہ بھی چلا تھا نا مچھلی کے سر کے حساب سے ماشاءاللہ مبارک ہوئی تیری قسمت پہ راش آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے تیری قسمت پہ راش آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو جب مدینے پہنچنے میں کامیابی نصیب ہو جائے آپ کو تو میرا سلام بارگاہ رسالت پہ عرض کرنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے بلوچستان سے آئے ہوئے اسلام بھائیوں میں سے ڈیرا الایار ڈیرا مراد جمالی اوستا محمد نصیر آباد صحبت پور بختیار آباد حمید آباد اور بھاگناڑی یہاں سے آئے ہوئے اسلام بھائی انشاءاللہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے اور برکاتی کابینات کے وہ اسلام بھائی جو اب تک ملاقات نہیں کر سکے اور توکن بن چکے ہیں وہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی جو اسلام بھائی آئے ہیں، تین دن یہاں قیام کیا ہے، تو وہ بھی مدنی تربیت گاہ سے اپنے ٹوکن بنوا لیں انشاءاللہ عزوجل، وقت مناسب پر ان کی بھی ملاقات کی ترکیب ہوگی. اور ابھی مدنی مذاکرے کے اختتام پر نیچے میلاد ہال میں داخلے کی صورت بنائی جائے گی، اور جیسے ہی اسلام بھائی داخل ہو جائیں گے پھر یہ دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، لہذا جو اسلام میں ملاقات کرنا چاہیں گے وہ ابھی صلاۃ السلام کے بعد مدنی میلاد ہال میں تشریف لے جائیں، اور ملاقات کے بعد وہ عاشقان رسول جو کل کا روزہ رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کی سعادت بھی حاصل کریں گے، جبکہ ٹوکن ان کے پاس ہو سحری کے لیے ملاقات کے دوران ٹوکن ملاقات کرنے والے ہم سے حاصل کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو روزہ رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ وہاں میلاد ہال میں کوشش کی جائے گی کہ ان کو ٹوکن مل جائے انشاءاللہ. بغیر ٹوکن کے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بیٹھ جاتے ہیں ہزاروں روپے کا کھانا کھا جاتے ہیں، یہ ناشتے میں بھی نظر آتے ہیں، تو چار چار ٹائم تو آپ گھر پہ بھی نہیں کھاتے ہوں گے نا، تو ریم کی درخواست ہے، تو اس لیے آج پھر ٹوکن کر دیا ہم نے. اچھا وہ مدنی کسوٹی آج رہ گئی ہے، اب بھول گیا میں کیا کرنا چاہیے. مدنی کسوٹی آج ہمارے سجاد مدنی صاحب نائب مفتی صاحب ہمارے یہ مدنی کسوٹی کرائیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ بےچارے تھکے ہوئے بھی ہوں گے اور بلوچستان ان کے آسان آسان رکھا جائے گا، وہ چھانٹی ہوتی ہے وہ ٹائٹ ہوتی ہے عموماً. کون بھائی کون کرے گا اس میں حصہ کون لے گا؟ باپا جسے آپ چاہیں گے وہی لے گا. ابھی بھیٹ جائیں تو یہ تو افراتفری ہو گئی ہے، بھیٹ جائیں تو مدنی کسوٹی کا اپنا ایک سلسلہ پورا ہو جائے، معلومات ہی ہوتی ہے، دلچسپ ہوتی ہے حاضرین سے بھی اور ناظرین کے بھی دلچسپ ہوتی ہے، ناظرین تازہ تازہ بہت سارے آئے ہوں گے. بابا یہ آج مدنی باہر ہو گئی، ہمارے غلام مصطفیٰ جن کا آج مدینے کا ٹکٹ مطلب اناؤنس ہوا، یہ کسی سبب سے ٹکٹ نہیں مل سکی اور یہ ایک دو دن لیٹ ہو گئے، ورنہ یہ اس وقت مدینے میں ہی ہوتے، یہ ویسے ایک دو دن میں جا رہے ہیں. بابا ٹکٹ نہیں ملا اور ویزا لگ چکا ہے، ویزا رکا ہوا ہے، یعنی ان کی روانگی ایک دو دن میں، مگر ویزا ملے گا تو روانگی ہے نا. ویزا انہیں چلے جانا تھا، یہ کسی سبب سے ایک دو دن اور لیٹ ہو گئے. اچھا ویزا لگ چکا ہے. پاپا دعا کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں. دیکھو یار بارش میں سبزہ زار پر برس رہی ہے، کیا شان ہے بارش کی، اور یہ بےچارے پہاڑیوں سے آئے ہوئے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، نصیب کی بات ہے. پاپا آج کون آئیے، میں بھی سوچ رہا ہوں کون. یہ بلوچستان والوں میں سے ترکیب بناتے ہیں سبحان اللہ، وہ بلوچستان کے اسلامی بھائی جن کو 25 مہینے ایسے گزرے ہوں کہ ہر مہینے 3 دن مسلسل سفر کیا ہو، اگر ایسے ہیں تو. جی آج امین کون کون ہے؟ سب بیٹھ جائیں گے تو بات بنے گی. مرشد کے فرمان پر، بیٹھنے کا بولے، قافلے کا ٹائم نہیں ہے، جان قربان ہے، بیٹھ تو جاؤ، پتا چلے گا 25 ماہ سے کس کس نے سفر کیا. جو بلوچستان کے وہ اسلام بھائی جو 25 ماہ سے 3 دن مدنی قافلے میں سفر میں ہیں. بابا یہ بلوچستان والوں کو بھی کرنا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی 25 ماہ کر چکے ہیں اور 2-4 ماہ کا ابھی گیپ ہو گیا سمجھو، بالفرض تو بھی اوکے جائز ہے، آپ کے جائز تو ویسے ہی ہے، نکل گیا میرے منہ سے، تو بھی وہ قبول کر لیا جائے گا مدنی کسوٹی کے لیے. سبحان اللہ، زندگی میں 25 بار 3-3 دن کا سفر کیا ہو، زندگی میں 25، یہ نہیں 12 ماہ والے اور یہ مراد نہیں ہے، ہر مہینے 3 دن اس کا ایک اپنا ہوتا ہے نا سب. ماشاءاللہ، بابا زندگی میں 25 وہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، چلے مدینہ مدینہ کیسی رعایت. مگر بارہ ماہ والے پچیس ماہ والے وقفے مدینہ یا مراد نہیں ہے, تاکہ اس میں کچھ اور عام عیسائی بھائی بھی بےچارے حصہ لے سکے, ورنہ بارہ ماہ اور وہ تو ہے ماشاء اللہ ان کے تو ایک اپنا مقام ہے. عماد بھائی طریقہ بیان فرمائے اور وقت چلائیں. گیارہ سوالات ہیں, فی سوال آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہے جس میں مشورہ نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد آپ کی جو بارہواں سوال ہوگا وہ سوال نہیں ہے, اس میں آپ نے نام بیان کرنا ہے اور مرادی شے ہے, کوئی شخصیت بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ نے پوچھنا ہے. ہم وقت چلا رہے ہیں. لبیک. جی آپ کا وقت چل چکا ہے. دس سیکنڈ باقی آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انور اتاری ڈیرہ لہر بلوچستان سے. یہ بتاتے جائیں کہ میں اتنے مہینے سے ہر مہینے تین دن سفر کر رہا ہوں. بابا پچیس ماہ پچیس مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب کم و بیش کم و بیش. کیا آپ کی مرادی شے جاندار میں سے؟ نعم. نعم معنی ہاں, لا یعنی نہیں. یہ مدنی زبان ہے, مدنی زبان بول رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد پیارا اتاری استام امن بلوچستان سے. پیارا باپا کیا بات ہے, کیا ہے پیارے سبحان اللہ. باپا کم و بیش پچیس مدنی قافلوں میں سفر ہوا ہے. ماشاء آپ کی مرادی شخصیت انسان ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً پچیس سے زائد ماہ ہو گئے ہیں مدنی قافلے میں سفر کر. الحمدللہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت جو ہے ان کا وصال فرما چکے ہیں وہ؟ نعم. ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. چوتھے سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لال خان اتاری سوئی ڈویژن فیضان مشتاق سے. تقریباً پچیس ماہ سے تین دن مدنی قافلے میں الحمدللہ سفر ہے. پاپا سوال یہ کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ نعم وہ صحابی صحابہ میں سے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کے قدموں تک پہنچ چکے ہیں آپ. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد یعقوب اتاری استاد محمد. باپا جان کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ لا. اللہ ابھی پہلا سوال ہے جس پہ لا سنی ہے ہم نے. چھٹے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد اویس اتاری استاد محمد بلوچستان سے. عرض ہے کہ کیا وہ اہل بیت اطہار میں سے صحابی ہیں؟ اہل بیت کا جو مشہور اطلاق ہے وہ تو نہیں ہے, لیکن اہل بیت میں سے ہیں. یہ آپ سمجھے آپ کو اشارہ بھی مل گیا. چھ سوالات ہو گئے. مشہور اطلاق میں کیا سمجھ. پیچھے والی مخلوق تو بہت کچھ نہیں سمجھتی. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیصل اتاری برکاتی کابینہ ہٹ چوکی سے. الحمدللہ کم و بیش 25 مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل ہو چکی ہے. آپ کی مرادی شخصیت کیا وہ اصحاب صفہ میں سے ہیں؟ لا. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. صحابہ اکرام علی رضوان اہل بیت اطہار کے جوابات آپ سن چکے ہیں. 12 سیکنڈ تقریباً باقی آپ کے پاس آٹھویں سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدورہ تاری حمید آباد بلوچستان. باپا کم و بیش 25 مدنی قافلوں میں 3 دن کے سفر کی ترکیب ہوئی ہے. کیسے شریف لوگ کم و بیش ایک بار بولا سب نے وظیفہ اپنا لیا قبول کر لیا. کیا وہ کسی غزوہ میں شہید ہوئے باپا؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں؟ نعم. مہاجرین کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے. 10, 11 دو سوال باقی ہیں. قبیلے میں کنفیوز ہو گئے بیچارے. 10 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس سیکنڈ لاسٹ سوال میں. بلکہ وہ مہاجرین ہی میں سے ہیں. مہاجرین ہی میں سے. 3. وقت ختم ہو چکا. میرے یار غریبوں کو تھوڑا گنجائش دے. لبیک بابا. سوال کرو. چلو سبحان اللہ. مشورہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی. نام لینے میں ہوتی ہے نا صرف, ویسے نہیں ہوتی. جی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ شخصیات میں سے ہیں. نہایت پسندیدہ. عوام میں بھی مشہور ہیں. پسندیدہ شخصیات میں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار اتاری سبی بلوچستان. کم و بیش 25 مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی ہے. ماشاء. کیا ان کے نام کے ساتھ غفاری لگتا ہے؟ رضی اللہ تعالی. لا. غفاری تو کسی کے ساتھ نہیں لگتا. غفاری تو نہیں. غفاری. غفاری یہ قبیلے کا نام تھا بنو غفار. آخری سوال ہے. اب تک جہاں تک پہنچے وہیں تک پہنچے, آگے کا سفر رکا ہوا ہے. صحابہ میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں. یہ لو بھائی دروازہ کھولا انہوں نے, اب تو پہنچو. 3 سیکنڈ باقی ہے. اسی امی جان کے دروازے میں دستک دے دو. وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا صحابیہ ہیں وہ؟ نعم. یہ سوال آپ نے کیوں کیا یار؟ جب صحابی طے ہو چکا تھا صحابیہ پوچھنا کیا تھا؟ بلوچستان والے نا. سوال ہو گئے ختم. اشارے بھی کچھ مل چکے, بلکہ بڑا اشارہ مل گیا آپ کو. اور باپا نے کچھ اور مدنی پھول بھی دیے. 11 ہوئے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. سوالات ختم ہو گئے. باپا نام بوجھنا ہے یا پتہ نہیں کیا بوجھیں گے. باپا بھی شاید اشارہ چاہیے ہوگا. یار اتنی ساری اگر ترکیب ہے تو کیسے پہنچیں کیسے؟ بابا یہ بلوچستان والے ہیں, تھوڑا دروازہ بڑا کھولنا پڑے گا. نہیں دروازہ تو کھولنے سے دروازہ کھولا ہے. ایک قانونی جرم ہے ویسے کسی کا تالا کھولنا، گھر کی باتیں نہ. رونگ نمبر بھی میرا لگ سکتا ہے، مشکل ہے. اچھا نام لینا ہے نا اب تو اماد بھائی، نام لینا ہے. وہ یہ انگلی پکڑاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے موقع پر جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ جب واپسی ہوئی تھی تو کچھ ارشاد فرمایا تھا. کیا ارشاد فرمایا تھا وہ نہیں فرمائیں گے آپ، ان کے پسندیدہ ہونے کا ارشاد فرمایا تھا. سبحان اللہ، تب بھی نہیں پہنچیں گے. مشکل غزوہ بھی کون سی تھی، کیا کہا تھا. بابا پیارا اسلام بھائی کو قبول فرما لیں بارہ ماہ کے لیے. سبحان اللہ، کیا پیارا پیارا نام ہے اور پیارا پیارا کام بھی ہو گیا. مدنی مرکز جب فرمائے یہ بارہ ماہ کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ، باپا آپ حکم فرما دیں یہ تیار. جب مدنی مرکز فرمائے فرمانے کو دے رہے، یہ بھی ان کی شرافت ہے. وہ پیارا پیارا کام ہے، پیارا پیارا نام. آپ فرما دیں تو یہ شاید ہاتھوں ہاتھ ترکیب بن جائے گی. ہاتھوں ہاتھ قبول، ماشاء اللہ. ہاتھوں ہاتھ لبیک، سبحان اللہ، لبیک ماشاء اللہ، مرحبا. بابا کیا آپ کی مرادی شخصیت حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ نام جواب درست، جواب درست ہے. مکتبۃ المدینہ نے فیضان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کتاب شائع کی ہے، المدینہ العلمیہ نے ترتیب دی ہے. اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، صرف 200 روپیہ ہدیہ اس کتاب کا ہے. اور اس میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول اس میں تحریر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت میں ہمارے یہاں مشہور جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بی بی فاطمہ ہو گئیں تو حسن کریمین ہو گئے، امام حسین ہو گئے، امام حسن ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. تو ایسا کہ وہ ہیں اہل بیت، لیکن تمام امہات المؤمنین یہ سب کے سب اہل بیت ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جاتی ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی پٹی چل رہی ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ علمیہ نے اس کو شائع کیا ہے، ایسا نہیں ہے. مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اس کو، علمیہ نے مرتب کیا ہے، اور پھر یہ اس کتاب کا نام بھی لکھی ہے فیضان عائشہ صدیقہ. اور ہمیشہ کتاب کے ساتھ ہلال عین میں یہ بھی لکھا کرے صفحات نمبر، صفحات کتنے، تو اس سے آدمی کو ذرا جو چھوٹ کم صفحات ہوتے ہیں تو دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ صفحات ہوتے ہیں تب بھی ذہن بنتا ہے کہ یار اتنے صفحات ہیں صرف 200 روپے میں، تو یہ تھوڑا اللہ کرے وہ پٹی چلانے والے سن رہے ہوں، خیال فرمائیں۔ یہ نام بھی نہیں لکھا تھا کتاب کا، اور ان کو شائع کر دیا علمیہ نے، علمیہ کبھی بھی نہیں شائع کر دی، صرف مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو، ہاں مومنوں پڑھتے رہو، ہاں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیلے پادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے پادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سب غلاموں کا